Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Szerda este van, és ahogy azt már korábban ígértem, ma ismét egy beszélgetős streammel jelentkezem, amiben nem lesz más a vendégem, mert nem más lesz a vendégem, mint Csocsó, akit biztos sokan ismertek, hiszen annak idején a PC Guruban együtt dolgoztunk, kezdetben csak a kis csicskám volt, aztán főszerkesztővé sikerült magát fölkapaszkodnia, úgyhogy ma este egyébként maradunk a jól bevált dolgoknál, és videójátékokról fogunk beszélgetni, úgyhogy be is kapcsolom nektek Csocsót, aki már is itt figyel a képernyőn. Köszöntsétek nagy szeretettel, szevasz Csocsó, már látnak a nézők, hallasd a hangod, légy szíves! Szervusztok, szervusztok, ennyire gyönyörű beköszönőt meg felkonferálást, tehát kívánni sem sosem, nagyon volna. Sokat, nagyon ilyen, sokat gyakoroltam. Ilyen nagyon szépen. Igen, gondolom a tükör előtt látszott. Igen, igen, az egész délután erre ment rá, hogy ezt a tökéletes konferálást begyakoroljam. És mielőtt egyébként belekezdenénk a ma esti beszélgetésbe, aminek a témája alapvetően a videójátékok lesz, hiszen ehhez értünk a legkevésbé. Úgyhogy mielőtt belevágnánk, gyorsan mondom mindenkinek, hogy ma este is készültem egyébként nyereményjátékkal, amit most el is indítok, a nyeremény szabály, játék szabályai borzasztóan egyszerűek, hiszen semmi más nem kell tenni, mint beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, méghozzá ékezet nélkül, és a streamnek a végén ki fogok sorsolni egy ajándékcsomagot, amiben van baseball sapka, termosz, kevés Lego God of War-os kulcstartó, illetve egy Horizon, az új VR-os Horizonnak egy ilyen kis oldaltáskája, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy regisztráljon a nyereményjátékra, tartson velünk, és a streamnek a végén ki fogjuk sorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek valamilyen úton, módon valószínűleg Foxposttal el fogom juttatni ezt az ajándékcsomagot, úgyhogy ne felejtsétek, felkiáltójel, játék be a chatbe, és már is regisztráltok a játékra. Na, és Csocsó, akkor ne is húzzuk az időt, hanem milyen témáról beszélgessünk, hiszen te voltál ma a témafelelős, mi legyen az első dolog, amit most itt szépen megbeszélünk az interneteken keresztül. Első dolog, ami teljesen lesokkal, hogy említetted, hogy baseball sapkát is lehet nyerni, és nagyon remélem, hogy egy olyan vegitásot, mint ami a fejlődés. Nem, azért annyira nem menni a dolog, megmutatom, hogy egy ilyen PlayStation-es baseball sapkát lehet ma nyerni, tehát hogy ez az egyik. Le lehet filccel rajzolni. Így van, hát hogyha nagyon szeretné valaki, akkor még dedikáljuk is a baseball sapkát, tehát hogy nem hiszem, hogy bárki erre vágyna, de hogy az egyik nyeremény egyébként ez a PlayStation VR 2-es baseball sapka, ami egyébként egy egészen jó minőségű sapi, nem tudom, hogy ki akar egyébként PlayStation VR 2-es reklám lenni az utcán, de maga a sapka egyébként teljesen jó minőségű, úgyhogy igen, tehát a vegitás sapkám egy van, és bár biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnék a picit izzadságfoltos baseball sapkámat megnyerni, de sajnos ez nem lesz nyeremény sem ma, sem máskor, úgyhogy maradunk a PlayStation-es baseball sapkánál, és akkor fussunk neki még egyszer ennek a téma dolognak, tehát hogy miről beszélgetünk ma este így kezdésnek? Hát, teljesen random, véletlenszerű téma, hogy ugye most érkezik, nem sokára nyakunkon van a Resident Evil 4 remake, ami ugye előtt volt Resident Evil, tehát az egynek is volt egy remake, még GameCube-on ezer éve, lehet Resident Evil 2 remake, 3 remake, 4 remake, végtelen mennyiségű remake-ünk van, és egy ideje már engem foglalkoztat az a gondolat, hogy igazából fejlődnek-e a játékok egy bizonyos ideje, vagy sem, és ez most nyilván nem technológiai fejlettséget értek, mert hát azt elég látni, hanem hogy gameplayben látunk-e olyan előre mozdulásokat, olyan ugrásokat az elmúlt. Most mondjuk, hogy konzolgenerációkhoz viszonyítsunk, tudom, hogy a PC-s nézők ezen kivannak, de ott azért jól be lehet határolni azt a 10-20 éves periódusokat, amikben ugye mi mondjuk működtünk, meg mi, amiket ugye lekövettünk. Hogy azért szerintem nyugodtan, vagy hát én a saját oldalomból kimerem jelenteni, hogy a kettő vezeti konzolgeneráció, az volt azt hiszem a hetedik, ugye? Tehát az X3-at... Hú, ezt sajnos fejből nem vágom, most nyilván be Wikipedia-ázhatjuk, de én nem tudom, lehetséges, hát hogy az volt a hetedik, de hogy a kettővel ezelőtti az a PlayStation 3 és az Xbox 360, meg a Nintendo Wii, ez a lényeg, azt gondolom. Ja, pontosan. És hogy igazából azok a toposzok, meg játékmeneti megoldások, amiket ott láttunk, és ott igazából lefektettek, nyilván korábbi generációkból, PC-s korszakokból, stb.-ből összegyúrva, abból ugye azoknak volt az egyenesági fejlődésének eredménye. Hát igazából még most is nagyjából ott vagyunk, vagy legalábbis nagyon ritkán látom azt, főleg itt tripla kategóriában, bár most nyilván vitatott, hogy mit értünk ez alatt. Nagyon ritkán látom azt a fajta előreugrást, amit annak idején még mondjuk néha-néha azért lehetett érzékelni, és ez pont egyébként az eszembe jutott pont a God of War-ról, amivel elég sok időt eltöltöttem az utóbbi időben, és szó se róla nagyon élveztem azt a játékot, én egyébként még a repetitívségét is meg tudtam bocsátani, nagyon hangulatos volt, tetszett a kihívások, tetszett, hogy lehetett átkötni a nehézséget, lehet mondani, hogy boomer vagyok, de egy jelzőring elég egy életbe, abszolút. De hogy... vagy azért folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hát gameplayben nem látok olyan fokú előreugrást 2022 egyik legjobb játéka esetében, de egyikben sem, aminél azt mondanám, hogy hát bakker, igen, most már azért itt van 2 éve az új konzol, az az Xbox, ugye én egy Xboxot vettem, és hogy így hú, hát én most akkor leteném a hajam. Oké, azt most PS4-en játszottam azt a játékot nyilván, de hogy PS5-re is ugye... Jó, tehát a játékmenet semmi, tehát hogy tök mindegy, hogy PS4 vagy PS5, a játékmenet ugyanaz a mind a két konzolon, nyilván PS5-ön nagyobb felbontás, nagyobb... FPS, igen. Szóval ez a téma felvetés, nem tudom, te hogy látod ezt, nyilván ez eléggé messzire vezető dolog, meg bele lehet venni egy csomó üzleti aspektust is, főleg a remake-eknél. De kíváncsi vagyok, hogy te mondjuk mikor láttad utoljára azt egy játékban, vagy mikor ezted utoljára azt, hogy hú, bakker, tényleg valami olyan új dolgot látok, hogy valami olyan, és most szigorúan az ilyen nagygépes cuccokban gondolok. Világos, AAA kategóriás játékokról beszélünk. Így van, ami 27-30 ezer forint, ahol azt mondtad, hogy hú, basszus, ilyet X éve még nem lehetett volna. X éve hasonlót se láttam volna, ahol azt éreztem, hogy fú, mennyire király. Hát őszinte leszek veled, tehát hogy a kérdésedre válaszol, őszinte leszek veled, hogy nem tudok most így hirtelen olyan játékot mondani, aminél így megragadtam volna a hajamat, hogy úristen, ez mekkora játékmenetbeli előrelépés, sőt, tovább lépek egy ponttal. Néha azt érzem, hogy nem előre megyünk, hanem visszafelé. És erről egyébként egy viszonylag friss élményem van, ugye a Gotham Knights, ami ugye tavaly ősszel jött ki, és ugye egy nyílt világú akciójáték, külső nézetes, amiben ugye 4 karakter közül lehet választani, hogy kivel akarsz játszani, és van neki kooperatív módja is, és hogy nem a Batman Arkham szériának a folytatása, de hogy mégiscsak azokra az alapokra építkezik, amit annak idején a Rocksteady lefejtetett 2009-ben, ha jól emlékszem, 2009-ben jött ki az Arkham Asylum, és basszus, gyakorlatilag utána jött az Arkham City, utána jött az Arkham Knight, ugye az Arkham Knight ez 2014-es, hogyha jól emlékszem, és ugye akkor 2000, igen, mert hogy nem voltam már PC-gurus, tehát hogy 2015, és kijött 7 évvel később a Gotham Knights, és konkrétan visszafejlődött a játék ahhoz képest, amit például az Arkham Knight-ban láttunk, legalábbis szerintem. És ez megdöbbentő, tehát hogy oké, hogy technikailag, de hogy esküszöm, hogy a Gotham Knights még technikailag sem néz ki olyan jól, tehát hogy nem nézett ki olyan jól, mármint az a Gotham Knights, mint amilyen az Arkham Knight volt 2015-ben, de hogy a játékmenet ahhoz képest, beszélek itt az animációkról, a küldetésekről, a közlekedésről a városban, hogy így visszalépés volt, miközben eltelt 7 év. És oké, hogy a fejlesztés mondjuk tartott 3 éven keresztül, de hogy akkor is, tehát hogy akkor meg eltelt 4 év az egyik játék megjelenése között, aminek nyilván a fejlesztése nem 2015-ben kezdődött, tehát hogy igazából beszélhetünk egy 7 éves gapről, és ott ültem a játéknál, és így folyamatosan azon gondolkodtam, hogy egyrészt én ezzel a játékkal már egyszer játszottam, igazából már 2-szer is játszottam vele, mert az Arkham City ugyanez volt, csak nem volt akkora a játéktér, mint az Arkham Knight-ban, és hogy hiába raktak bele 4 karaktert, akik egyébként annyira őrületesen nagyon nem különböztek egymástól, meg hiába raktak bele kooperatív módot, aminek nem volt meg a technikai háttere, tehát hogy játszottunk 2-en PlayStation 5-ön, és mind a kettőnél szaggatott a játék 30 FPS elé alá esett be a képvisítés, mikor 2-en játszottunk, de hogy tényleg, tehát hogy a harcrendszer, a küldetéseknek a változatossága, az ellenfeleknek a változatossága, az mind konkrétan visszafejlődés volt egy 7 évvel korábbi játékhoz képest. És közben egyébként nem tudom, hogy ki volt az a csodálatos ember, aki megajándékozott minket előfizetésekkel, de kaptunk 10 előfizetést egy névtelen jó akarótól, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, illetve Rory jelezte a chatben, hogy kicsit hangosítani kellene csocsón, úgyhogy ezt megtettem. Remélem, hogy most jobban fog hallatszódni nagyszerű beszélgető társam. Úgyhogy mondja csocsó. Na hát egyébként remélem most jobban hallottuk, azért írjátok cseten, hogyha esetleg nem. Amit elmondasz, arra annyit reagálnék, hogy az Arkham széria, meg mondjuk az, amit a Warner csinált több időben a tripla játékaival, még mondhatnánk, hogy lehetne egy nagyon rossz példa is, mert ők tényleg azok, akik nem tudtak sokáig láthatóan mit kezdeni a legértékesebb IP-k egyikével, de egyébként többel sem, tehát most oké, most a Hogwarts Legacy-t ne soroljuk ide, bár az is nagyon sokára lett abból játék, de mondhatnánk, hogy hát jó, ez nem egy trend, ez egyszer-egyszer megtörtént. De egyébként még sikeres játékoknál is bebefigyel ez a fajta jelenség, és ami nekem nagyon-nagyon régóta így böki a csőröm, és lehet, hogy most sokaktól kapni fogok egyébként a chatben, de az a Rockstar Games-nek a GTA 5? Nem egészen, nem is a GTA. A GTA széria úgy alapból, de még a Red Dead Redemption jutott eszembe. Aha. Meg is mondom, hogy miért. Mert amikor ugye a PS2 érában a GTA San Andreas volt ugye a csúcs, most lehet vitatkozni, melyik volt a legjobb GTA játék a 3D érában, de azzal szerintem nem érdemes, hogy volt a legnagyobb. Így van. A San Andreas jött, látott, olyat mutatott, amit azelőtt nem láttunk sehol. És aztán jött a negyedik rész, ami annak idején eléggé megosztotta az embereket, legalábbis az én környezetemben, de azt el kell mondani, hogy mostanában reneszánszát éli a játék. Tehát rengetegen felnőtt egy generáció, vagy az internet egyébként érdemes ezt megnézni, akiknek a GTA 4 úgy nincs meg. Aha. Ők a GTA 5-be születtek bele, ők azzal játszottak, főleg online, a GTA 4 2008. 2008? És, ja igen, igazad van, 2008 valóban, igen. És úristen, hát ugye utána kijött az 5-13-ban, idén 10 éve, de ugye az online részlet az ugye mai napig egy nagyon erősen jövedelmező üzletág a Take-Two-nak, és hát ugye akik, mit tudom én, most 20 évesek és játszanak GTA Online-t, azoknak nem nagyon mondott már semmit a korábbi GTA sorozat. És sokan rá is mertek, hogy jobb, akár van itt ez a negyedik rész, ez milyen. És a negyedik rész egy más fajta játék, de játékmenetében... Igen, én megmondom őszintén, vegyesen voltam vele. Én nem tudtam, de hogy én a főszereplőtől lábrázást kaptam, és egyszerűen nem tudtam foglalkozni a sztorival, mert hogy engem konkrétan idegesített Nico. De folytasd, bocsánat, hogy közbeszóltam. Hozzáteszem, hogy egyébként ma már érdemes, több dolog, és érdemes kipróbálni, egyrészt a modern konzolokon már rendesen fut, hurrá, hát komolyan berakod a Series X-be, is, vagy akár az S-be is meglepődsz, hogy 60 FPS vagy a 360-as, és most is jól néz ki, de PC-n is egyébként tegnap direkt kipróbáltam, hogy na, ma már tudok rendesen játszani a PC-s verzió, és némi szívás még volt a Social Club-ban, de egyébként tudtam, úgyhogy eljutottunk ide. Na, de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy gameplayben ugye az meg az 5 különböző szempontok szerint lefektetett olyan alapokat, amelyeknél nagyjából megállt a tudomány, és kijött a Red Dead Redemption 2, ami egy baromi jó játék, én nem akarom azt kritizálni, én nekem is nagyon tetszett a történet, az, ahogyan bemutatja a világot, amennyi lehetőségem van is, amilyen részletes. Viszont ha csak a gameplayt nézzük, és csak azt, amit ahogyan a játékban viselked, és ahogy a játékban csinálsz dolgokat, ott sok de ugyanazokat a merev modelleket követi, amiket már láttunk a GTA-ban, vagy láttunk a Red Dead-ben, és most ugye gondolom mindenki látta, vagy hát sokan hallottak ugye a GTA 6 szivárgásról, ami egyébként nagyon érdekes játéknak tűnik, és biztos van, hogy szuper lesz, de hogyha valaki látta azokat a felvételeket, az igazából egy ugyanolyan GTA-t látott, mint amilyen a 4, pontosan. Szebb, realisztikusabb talán, a sztori más irányba megy, nagyon jónak tűnt a járműmodell. Női karaktert irányított. Van női karakter. Tehát ezek tök jó dolgok, de hogy alapvetően ott vagyunk, hogy 10x évvel később kijön majd egy folytatás, vagy kijöhet egy folytatás, ami marha jó, de alapvetően ugyanazokban a toposzokban építkezik, és ez az egyik legjobb játék valószínűleg a világon. És ezt nyugodtan mondhatnám egyébként egy csomó más cucc, el lehet mondani még egyébként a Battle Royale alapokra is, hogy azok a játékos nagyon hasonlóak, ki tudja már, mert nem is számolom, tehát Warzone 3-nál járunk a Call of Duty-ban, vagy az csak most jön. Én ott abszolút elvesztettem a fonalat, tehát hogy ugyanazokat a megoldásokat látjuk. amiket egyébként alapvetően még a PUBG fektetett le, amit egyébként utána tovább visz ugye egy Fortnite, így egyébként pont a Fortnite tudta legjobban megbolondítani azzal, hogy nem veszi magát komolyan, tehát ez a meseszerű világ, ez nagyon jól működik benne. De hogy... És akkor még ott van mondjuk a Diablo 4, ami szintén nagyon, ugye azokat a toposztokat követi, amelyeket a korábbiak. Nyilván a sorozatoktól nem lehet elvárni azt, hogy kitörjenek azokból a keretekből. Igen, most gondolkodom, hogy van-e olyan sorozat, amin belül ilyen elképesztően nagy változás következett be az egyik rész után, de hogy most egy héten a GTA ugrik be, nyilván a kettő után GTA a három, azért az elég nagy ugrás volt, de gondolkodom, nyilván még a Mario-kban volt olyan, hogy azért ott azért voltak elég Zelda. Nagy, meg a Zelda is, igen, nyilván ott is, nyilván ezek a játékok követték az éppen aktuális trendeket, tehát hogy nyilván egyszer csak lett a Mario-ban is kvázi nyílt világ, lett ugye a Zelda-ban is nyílt világ, tehát hogy ott nyilván ott lehet, hogy egy picit egyszerűbb volt egy ilyen lassan 40 éves játéksorozatnál igazodni az éppen aktuális trendekhez, de hogy most tényleg gondolkodom, hogy milyen játékok voltak még. Ezt csak azért mondom, hogy nyilván nem ezt lehet elvárni a sorozatokról, nem is erre akarok kiukadni. Nyilván egy sorozat azért működik, mert ugye ugyanazokat a dolgokat várják a rajongók. De általában, ha a legnagyobb, az iparágat előre toló dolgokról beszélünk, akkor ott is látjuk, hogy az elmúlt 10x évben nagyon jelentős előrelépések, fejlesztések nem nagyon történtek. A vizuálisan igen, de más szempontból... Igen, méretben, mennyiségben, meg tényleg vizuálisan, de hogy igen, tehát hogy most erre szerintem egészen jó példa lesz, és nem jelent még meg a játék, csak videókat láttunk belőle, de ugye jön a Suicide Squad, amit a Rocksteady készített, és hogy konkrétan azon a játékon így ordít róla, hogy igazából ez megint az Arkham Knight, csak itt is most már 4 karakter van, tehát nekem ilyen őletesen Gotham Knight érzésem van ezzel kapcsolatban, és gondolom, hogy játékmenet, mert technikailag jobb lesz ez a játék, a Suicide Squad, mint az Arkham, azaz, hogy a Gotham Knights, de hogy néztem a videókat, és hogy azt néztem, hogy például néztem a Harley Quinn gameplayt, és akkor, hogy ez itt a 2018-as Pókember, csak Pókember helyett Harley Quinn lengedezik a fiktív városban, amiről azt figyeltem meg egyébként, hogy a videók alapján ugyanolyan, mint az Arkham Knight, hogy egy város, ami nem él, hanem tényleg csak egy díszlet, amiben megérkeztek a rossz fiúk, és akkor ők ott ellepték az utcákat, de hogy ez nem egy lélegző város, hanem megint lesz egy kvázi üres helyszín, legalábbis a videók alapján így tűnik, és remélem, hogy megcáfol a játék, de hogy van egy üres helyszín, amit teleraktak ellenfelekkel, és ez egy város, és ott lesz, hogy megint ki fog jönni egy 8 évvel később egy játék, ami fundamentálisan ugyanaz lesz, mint ami az Arkham Knight volt, csak most itt nem lesz Batman, vagy rossz fiú lesz Batman, és lesz négy karakter, akik valamennyire különbözni fognak egymástól, és így egyébként megnéztem a videókat, és így, hogy így ilyen minimális készítést sem érzek arra, hogy ezt a játékot kipróbáljam. Tehát, hogy nincs meg bennem az, hogy úristen, még azt hiszem talán még a Gotham Knights-nál is volt az, hogy hú, 4 karakter, nincsen Batman, kooperatív mód, hogy így megbizsergetett, de hogy nézem a videókat, és így ilyen ez lesz itt 2023-ban a nagy DC kooperatív játék, és így nem tudom, tehát hogy nem láttam semmit azokban a videókban, amit megnéztem, amik azt mutatnák, hogy például a Rocksteady-nek is sikerült elmozdulnia egy valamilyen fejlődési irányba, és nem fogtak egy receptet, amit ráhúztak 4 másik karakterre, egy másik városra, meg fejlesztettek hozzá valószínűleg, vagy használtak hozzá, nem fejlesztettek egy grafikailag szebb látványt biztosító motort. Tehát hogy... És ugyanúgy Unreal Engine, azt hiszem. De hogy egyébként azt gondolom, hogy majdnem minden nyílt világú játékra el lehet ezt mondani, hogy én nagyon szeretem a Horizon játékokat, de hogy ott is igazából az első részben, ami megfogott, az a főszereplő volt, meg az a szerintem nagyon jól összerakott sztori, meg nyilván bolondított a dolgon, hogy ott voltak azok a hatalmas nagy gépek, de hogy az első részhez képest például a második rész, ami tavaly jött ki, a Forbidden West tavaly, tehát hogy semmi más nem nyújtott, csak új területeket, valamivel szebb látványt, és még csak azt sem mondom, hogy őrületesen szebb volt a látvány, inkább azt mondom, hogy valamivel szebb látvány, tényleg meg lettek új fegyverek, meg új lehetőségek, amivel akciózhatsz, és ennyi. Mit tudom, hogy úszhattál, mert az első részben nem lehetett úszni, a másodikban már lehetett, és így És itt tényleg, tehát, hogy oké, nyilván ott is eltelt mennyi? 5 év a két játék között, meg 2017-es a Horizon Zero Dawn és 2022, tehát hogy nyilván eltelt 4 évük volt lefejleszteni kvázi ezt a játékot, és nyilván ennyi idő alatt egy ekkora volumenben nem lehet, azt gondolom, hogy ha minőséget is akarunk, akkor nem lehet akkora ugrást elhozni, de hogy valójában már a Zero Dawn sem volt igazából egy játékmenetileg forradalmasított játék, csak egész egyszerűen ott egy nagyon jó univerzumot találtak ki, egy kifejezetten erős történettel, meg egy szerintem egy átlagon felül jól megalkotott karakterrel. Nyilván ezzel lehet vitatkozni, de hogy ezek valószínűleg egy picit szubjektív dolgok is, de hogyha azt nézzük, hogy maga a játék milyen játékmenetet nyújtott, mondjuk a korábbi nyílt világú akciójátékokhoz képest, és akár gondolhatunk itt akár az Assassin's Creed-re, vagy a Far Cry-ra, ami ott annyiban különbözött, hogy belső nézetes volt, meg fegyverek voltak benne, nem nyílak, tehát hogy ilyesmikre gondolok, tehát hogy alapvetően nem volt benne semmilyen őrületesen nagy etvasz, leszámítva a robotokat. A hatalmas nagy robotokat, de hogy a játékmenet ettől függetlenül a nyílt világú játékoknál szerintem az elmúlt 10 évben szinte semmit nem változott így a Far Cry 3 óta. Ilyen hát egy játék van, ahol egyébként szerintem igen, és abból egyébként sokat tanult a Horizon is, meg nagyjából utána minden open world játék azt másolt, az a Witcher 3. Ha megnézed, Witcher 3 akart lenni, utána már az Assassin's Creed, Witcher 3-os játékmenettel próbálkozott valamennyire Horizon nyilván butítva. Sőt, igazából True. Még a CD Projektet még a saját lábába rúgott, ha belegondolsz, mert a Cyberpunk-től is ugye mindenki igen, vár, azt és aztán nem az lett, és hú, bakker, de egyébként az. Egyébként visszamutalva egy picit a korábbi ízére, pont egyébként a Witcher az, ami egyébként részenként elég nagyot tudott ugrani. Ugye az első rész az nem egy nyitott világú játék volt, hanem egy lineáris, kaszabolós dolog. Ahhoz képest ugye a kettő már nagy előrelépés volt, és a három meg, tehát ugye az egyhez képest a három az azért az ott azért jelentős volt a növekedés. Nyilván ez kellett ahhoz, hogy ott a fejlesztő csapat mögött ugye kialakult egy elképesztően erős és komoly erőforrásokkal rendelkező kiadó, akinek volt pénze arra, hogy egyébként a váratlanul nagy sikert alakuló játékukból valami sokkal nagyobb volumenű dolgot csinálja, mint aminek indult. De hogy igen, tehát hogy egyébként oké, ebben teljesen igazad van, hogy valóban, tehát hogy a Far Cry 3 után a Witcher 3 volt az, ami nyílt világú témában tudott még viszonylag újat mondani, mutatni, és utána igazából mindenki tényleg ugyanazt a receptet próbálta lemásolni, csak változott a környezet meg a történet. Azt hiszem, ezt nem túlzás kijelenteni. Nem, egyébként, ha nyílt világokat nézzük csak, akkor ott annyi innovációt azt láttam, vagy láttunk, hogy vannak legalább néhány kiugró például. Jelentem, nem játszottam Breath of the Wild-dal, tehát nem tudom, hogy az Zelda, mindenki oda volt érte, elhiszem, hogy fantasztikus, nem játszottam vele, az Elden Ring-el viszont játszottam, és az Elden Ring az számomra mutatott túl újat open world designban, hogy ahogyan megközelítette azt, hogy nyitott világban hogyan közlekedsz és hogyan fedezel fel. A felfedezés lett a játék legalapvetőbb, legfontosabb eleme, ami egyébként vitatható, de szerintem nem volt soha az a Souls játékokban. Sokak szerint az volt, ezt mindig megkapom, hogy két dolog engem mindig szidnak a Souls rajongók. Az egyik, hogy mindig kijelentem, hogy mindegyik ugyanolyan volt meg idő után. Ezt is nem hallottam talán szerencsére. A másik meg a jó három ér, mert a másik azt is mindig mondom, hogy már csúnyák voltak, és már a hócipőm te volt, hogy mindegyik ugyanúgy néz ki. A harmadik maga az volt, hogy azt mondtam, hogy a felfedezést én abban nem élvezem. Uh-huh. Tehát nem, nagyon ritka volt. Imádtam őket, sokan játszottam is, de hogy nem volt meg bennem az, inkább a sztori felfedezése volt számomra érdekes, a lore-nak a kitapasztalása, ilyesmi. De az Elden Ringnél ez megváltozott, ott tényleg azt éreztem, hogy itt van egy valóban fantasztikus világ, és a fantasztikus alatt úgy értem a szó szerint, tehát, hogy ami nem létezhetne. Kukába dobja a logikát. Senkit nem érdekel a logika abban a világban, imádtam. Lovagolsz egy, nem tudom, fenyő keresztül, aztán csak ott egy város. Hogy van ott? Nincs ott a hülyeség, de mégis működött. Ez nagyon-nagyon tetszett benne ez a tényleg a természetes valóságot súbbavágó dizájn. illetve az, hogy tényleg hogyan engedhet téged felfedezni, és hogyan tanított arra, hogy ha valami nem jó, akkor menj egy másik irányba. Ez volt az egyik, a másik egyébként megkövetem magam a Red Dead-ben, az immerzió nagyon működött, tehát az, ahogyan a... De ez meg olyasmi, amit csak akkor veszel észre, nagyon sokat játszol vele. Mint arra tehát gondolsz, hogy olvasod a levelet, elevred az eső, és elfolyik a tinta a papíron? Nem, inkább olyanokra, hogy az építkezésre az egyik városba idővel befejeződik. Ezt akartam mondani, igen. Tehát, hogy azért mondom, azért pattant ez most így meg nekem, mert hogy közben Krisz írja a chatben, ha már itt tartunk, szerintetek mivel lehetne megreformálni ezt, mi kéne ahhoz, hogy több legyen egy játék, mint a Far Cry recept, és azt gondolom egyébként, hogy szerintem a next step a nyílt világú játékokban az lenne, amikor komoly hatásod van egyébként a játék világára, tehát hogy megoldasz egy küldetést, és mit tudom én, visszalátogatsz mondjuk 10 óra múlva, és annak láthatóan nagy, érezhetően változásai vannak, és ez egyébként nem újdonság, mert mondom nektek, 1997 Fallout 2 az volt az első játék, ami az is egy nyílt világú játék volt valójában, és ott tapasztaltam én meg először, hogy volt egy küldetés, hogy elmentél egy kisvárosba, és megoldottál dolgokat, és hogyha visszamentél, mit tudom én mennyi óra után, akkor az a kisváros átalakult, és érződött a hatása annak, hogy te ott valamit csináltál. És ugye ugyanezt mondtad most te is, és a Horizonban és a Forbidden Westben is volt nagyon minimális küldetés, ahol megoldottál valamit, és amikor visszamentél, akkor láttad ennek a hatásait. És azt gondolom egyébként, hogy a nyílt világú játékokban a következő lépcsőfokot azt jelenteni, hogyha egyébként tényleg ezek a dolgok, megoldasz egy küldetést, meg eleve úgy lenne megoldva a küldetésrendszer, meg úgy alakulnának dolgok, hogy konkrétan formálod a világot, és nyilván az lenne az igazán őrületesen jó, hogyha különböző módokon formáltad a világot, tehát nem csak az lenne, hogy van egy küldetés, hogyha megoldod és visszamész, akkor mit tudom én, ki kell a búza, meg elkezdenek aratni a gépek, meg felépültek a házak, hanem mondjuk van három szenárió, ami egyrészt nyilván tök érdekes lenne felfedezni azt, hogy többféleképpen meg lehet oldani egy küldetést, és mármint, hogy több kimenetele lehet, tehát mit tudom én, lehet jó, rossz, meg semleges, és hogy ezek másképp változtatják meg mondjuk a világot. És nyilván ez egy játéknak az újrajátszhatóságát például elképesztő módon megdobná. De hogy én azt tapasztalom egyébként a nyílt világú játékokban, hogy nyilván vannak egyébként játékok, amiben tök jó, meg érdekesek a küldetések, de hogy valójában te is csak egy díszlet vagy a díszletben, és valójában magára a világra, azon kívül, hogy majd másképp fog köszönni az NPC, miután visszamentél és segítettél neki, azon kívül nagyon kevés játékban van az, hogy így átalakul a világ annak hatására, amit te cselekedtél. És szerintem azt gondolom, hogy ez lenne egy olyan irány, ami hozhatna egy ilyen hűha faktort, például ebbe a műfajba, hogy tényleg ez is egyébként szerintem az immerziót növelni, meg tényleg az újrajátszhatóságot, hogy te valamilyen módon, és nem csak részegységekben, hanem arra épülne a játék, hogy a cselekedeteit hatására hogyan alakul ugye a játéknak a világa. Mert hogy korábban, mit tudom én, voltak azért játékok, amiben a frakció közötti dolgokra tudtál hatással lenni, meg választhattál, hogy akkor ehhez a csoporthoz csatlakozom, és megváltoztatta a sztorit, meg minden, de hogy például vegyünk egy Fallout játékot, tehát hogy ott a második részt leszámítva, én emlékszem arra, hogy bármelyik játékban megoldották volna, hogy leszámítva mondjuk az atombomba felrobbantását, hogy a cselekedeteidnek ilyen tényleg vizuálisan látható eredményei lettek volna. Vagy ha van is olyan, akkor nagyon sokszor az már inkább butácska nekem, például most erről pont egy Assassin's Creed játék ugrott be, az Odyssey, amit férfésen bevallom, hogy azért nem játszottam végig, mert megálltam, hogy mekkora a térkép, egy nem tudom, 10 óra játék után, és azt mondtam, hogy no fucking way, tehát hogy sajnálom erre, nem hogy időm nincsen, de hát baszki, az első négyzetkilométert hajóztam be, és itt vagyok, és itt van valahol a vége, és jó köszönöm. Tehát, hogy az a már, na mindegy, ez egy messzire vezető dolog. Az a görög volt, ugye? Az. És ott volt egy olyan küldetés, meg a játék elején, ahol az van, hogy hát van valami kis barát, tudod, egy kisgyerek, aki mondja neked, hogy hát az én legjobb barátomat, Bortos, mit tudom én, mi, most fenyegetik a katonák, hogy meg akarják őket ölni, mert betegek lettek a környéken, de ő meg a családja nem betegek. És akkor oda mehetsz, és hozhatsz egy döntést. Elmondják a katonák, hogy figyelj, mindegy beteg, ezek is azok lesznek, inkább levágjuk a fejüket, és felgyújtjuk az egészet, mert akkor jó lesz. Ez az egyik döntés. A másik, hogy szétverd a katonákat. Jó. Gondoltam, hogy szétröm a katonákat. Ez a megoldás. Ó, köszi, hogy kinyírtad a katonákat. Néhány óra múlva visszajössz, és kihalt az egész, mert mindenki beteg lett. Ezek, hogy jó. Visszatöltöttem egy állást, kíváncsi voltam, hogy mi a másik opció. Hát, kislányom, sajnálom, de most kinyírjuk kaput és anyut, meg úgy az összes barátodat, és felgyújtjuk, mert ez a helyes, és ezt így megteszik. És akkor gondolkodtam, hogy jó, hát értem, szóval próbáltak valami moralizálást megírni, de nem lehetett volna egy C-opció, mondjuk zárjuk őket karanténba. You know, nézd meg, hogy meghalnak-e, vagy adjunk nekik vizet, vagy nem tudom, csináljunk egy... Müller Cecilius megérkezett volna, és azt mondja, hogy karantén, mentsük meg ezeket a szerencsétleneket. De figyelj, tényleg, és az volt a bajom ez az egészen, hogy amikor lett látványos eredmény annak, ami a döntést hozol, csak hülyeséget dönthettél. Tehát olyan volt, hogy nem éreztem azt, hogy ezek emberi döntések, mint hogyha nem lenne, mint ha csak fekete meg fehér lenne. Egyébként ez például a Knights of the Old Republic jutról eszembe, ahol ez belefért a Star Wars kánonba, meg a korábbi BioWare játékok ilyenek, hogy igen, fekete, vagy, igen. Vagy nagyon jó, vagy nagyon gonosz vagy. A Black and White volt ilyen, tehát ott se volt igazából középút, hanem vagy csináltál egy jópofa istent, vagy csináltál egy sátáni istent, ami oximoron, de hogy érted? Én elrontottam annól, emlékszem, én valami tök jó isten voltam, és a lényemet nem neveltem elég, az meg ilyen szadista gyilkos lett, és akkor így lebegtem egy ez valójában egy tammese. Lehetséges. Néztem, hogy pedig mennyit dolgoztam döncikén a majmon, hogy kedves. Bedobta a halászokat a vizet. Kakival dobálja a tetem őket. Nem baj, varázsolok egy kis búzát. Tehát, hogy ez a szintű játék volt. Na, de hogy tehát ahol meg ez van, ott meg nem sikerült, de egyébként erre szerintem az az oka. És lehet, hogy sokan meg azt mondják, hogy ez hülyeség, hogy között a játékok leprogramozása, az, meg főleg az ilyen script nyelvek stb. Az eléggé a múltban ragadt, és most egyébként egy olyan technológiai előrelépés előtt állunk, ugye az AI fejlődésének köszönhetően, hogy most már el tudok képzelni mondjuk egy olyan Fallout játékot a jövőben, vagy Elder Scrolls, vagy bármit, ahol mondjuk egy olyan nyelvi modell felel a beszélgetéseket, mondjuk a ChatGPT, hogy mindegyik karakternek van valamiféle rögzített, nem tudom, karakter, egy jelleme, és annak megfelelően mondjuk beszélgethetsz velük. Ezt már hogy tényleg beszélgethetsz velük, tehát nem opciókat választasz ki, nem opciókat választasz ki, nem három lehetőség közül választasz, hanem te mondasz neki valamit. Nyilván... Vagy ha még opciók is, akkor mondjuk idő után visszaugatod, hogy figyelsz, meg kérdezd, de nem unod, vagy valamit, tehát hogy meg lehet csinálni egy picit szórakoztatóbbá. De ez eddig ugye nem volt, és valahogy, mintha nagyon sokan, főleg így ugye a nagy cégeknél ebben egy bel is kényelmesedtek volna, mert egyébként vannak játékok, ahol jelentős hatásod van. Az indie szférában, főleg ezek a survival cuccok, most pont a Forestnek jött ki ugye az új része, a Sons of the Forest, ami mindig early access, én nem játszottam vele, én a Forest-től is hülyét kaptam, engem nagyon megijesztettek azok a furcsa torzíték, amik rám rontottak, miközben ott kis csiszoltam ott a nem tudtam, mi a szart akarnak ezek, de az, szóval az elég bizarr élmény volt, de elmondtam, hogy ez a játék nem olyan, azt hittem, hogy ilyen kis túlélés, aztán egy nagy fenét, de hogy ott például az látható, hogy ugye nyilván mivel egy nagy sandbox élmény az egész, és rengeteget kell ezen dolgoznod túl, és sok ilyen játék van mostanában, a címüket sem tudom, egyik barátom mondott egyet, amiben 7000 órája van, tehát hogy és ezzel rengeteg időt eltölt, és imádja, és rengeteg ember... Jó, hát ez olyan, mint nekem, hogy Daisy, persze, de igen. Igen, szóval hogy ezekben a játékokban van hatásod olyan szempontból, hogy nyilván nem mindegyikben egy történeten mész végig, hanem minden egyes játék élmény, egy külön igen, történet. De ez megmaradt ezen a szinten. Igen, de hogy tényleg, tehát, hogy én azt látom egyébként tényleg ennek a next step-nek, hogy így sokkal komolyabb hatásod legyen a sztorira, és ne az legyen, hogy te végigmész egy sztorin, ami egyébként lehet elképesztően jól megírva, de hogy mégiscsak akár tehát egy nyílt világú játékban is jelenleg semmit nem csinálsz, csak végigmész azon a lefektetett ösvényen, aminek vannak ugyan leágazásai, de hogy valódi döntéseid nem nagyon vannak, még akkor nem, is, amikor megpróbálják veled elítetni, hogy döntésed van, akkor sincs valójában döntésed, mert te tényleg, tehát hogy azt szerintem lehet, hogy ez egy ilyen dolog, hogy valójában tényleg nem egy sztorit kéne eljátszatni a játékkal, hanem kellene egy világ, amiben több sztori van. És te eldöntheted egyébként, hogy mit tudom én, mivel akarsz foglalkozni. Tehát, hogy én úgy tudnám például elképzelni például a következő Red Dead Redemption, mert hogy például én ez a klasszikus ilyen jó játékos típus vagyok, engem iszonyatosan idegesített a Red Dead Redemption 2-ben, hogy nem tudtál jó fiú lenni, tehát hogy így nem volt lehetőséged arra, hogy igazából jó fiú legyél, és az mekkora király lenne egy Red Dead Redemption 3-nak, hogy mondjuk vegyük a második résznek a sztoriát, és hogy ott van a banda, akivel összetartozol, és akkor játszol, és akkor egy ponton eldöntött, hogy hát én meguntam ezt a gyökeret egyébként, aki egy ilyen elbaszott nagy idióta a játékban, és akkor így börtönbe juttatom. És döntetsz úgy egyébként, hogy maradsz rossz fiú a bandáddal, de egy ponton dönthetsz úgy, hogy akkor oké, tehát hogy így én nem akarok többet ezekkel együtt, mit tudom én, tehát hogy bandázni, hanem akkor rács mögé juttatom őket, és akkor legyen ekkora, és legyen megírva kétfajta sztori, vagy legyen egy, mit tudom én, egy harmadik, hogy csatlakozzál egy másik bandához, akivel legyőzöd az előző bandádat, de aztán nyilván közben menekülnöd kell a törvény elől is, a másik bandával is, vagy mind a két bandát megpróbálod legyőzni a törvény segítségével, tehát hogy én itt tudom elképzelni, hogy amikor tényleg így döntéseket adnak a kezedbe, és tényleg lesz legalább, nem tudom, nyilván ezt nem lehet a végtelenségig megalkotni, de hogy legalább három út legyen, amit bejárhatsz, és itt most nem, mit tudom én, Gita ötszerű dologra gondolok, ahol így az utolsó, mit tudom én, két órában így elvihetted valamilyen irányba a sztorit, hogy kik maradjanak meg a játék végén, hanem tényleg, mit tudom én, a játék közepén jöjjön valahogy, nem tudom, tehát, hogy vagy bármikor dönthess úgy, hogy hát én ezt a küldetést nem csinálom neked bacs, hanem így fejbe lőlek, és levadászom a többieket, és elmegyek utána valahova, veszek egy farmot, és utána elkezdek állatokat lelőni, és oda lehet hozzám jönni, és meg lehet venni a húsát, meg a szőrét, mert én ezt akarom csinálni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy... Ezt mondjuk úgy hívják, hogy MMORPG, amúgy, amit most elmondtál végül is, tehát egy World of Warcraft. De hogy közben meg ne legyen az, hogy mit tudom én, tehát, hogy mellettem még 63 másik Pistajuska, 63 X kismicska kalapálja a fákat az erdő színén, hanem ez egy single player experience legyen. És utána így mesélgethessem a barátaimnak, hogy és akkor én úgy ott döntöttem, és így karöltettől, és akkor a Jóska megmondja, hogy úristen, én nem azt csináltam, hanem így, és így utána ott izénk, hogy érted, hogy azt hiszem, remélem érthető, hogy mit szeretnék ezzel mondani, hogy tényleg, tehát, hogy itt vannak ezek a nyílt világú játékok, nagyjából 10 éve nem nagyon változott semmi, és most már eljöhetne az, hogy tényleg így nem csak a játéktér lesz nagy, és szabadon bejárható, hanem az út, amit bejárhatsz, mint karakter, mint történet szempontjából, az legyen sokkal változatosabb, és sokkal több döntés lehessen benne, mint amit jelenleg nyújtanak a játékok, mert most jelenleg abban merül ki a dolog, hogy fölveszem azt a küldetést, vagy nem. Hát és ugye egyébként azt tegyük hozzá, hogy vannak játékok, ahol legalább az eleje igen. Ugye arról, amit mondtál, hogy Pista és Jóska beszélget arról, hogy úristen, milyen élmény volt, arról nekem a Skyrim jutott eszembe. Az első 30 órájának a játéknak ilyen volt, jó, de mert tényleg mindenki valami hihetetlen új dolgot fedezett fel. Ugye nyilván ezek a játékok akkor fulladnak, amikor rájössz, hogy vagy hát nyilván tudod ezt, hogy amikor szembesülsz a tény, hogy mindenki ugyanabban a játszótérben van, és egy után mindenki felfedezi ugyanazokat a dolgokat, de hogy az elején ez az élmény, ez nagyon-nagyon maga alá gyűrt. Ezért várom például a Starfield-et, hál' Istennek most már tudjuk, hogy elvileg kijön szeptember 6-án, nagyon remélem, is a tényleg, de pont az a játék, pont ezt várom, és nem azt fogom várni, amikor már nem tudom, 200 órán van benne, és a 8. karakterem sem a 66. gildet a 100. bolygón, hanem az első 30 órát várom, amikor tényleg az, hogy minden percben valami hülyeségbe botlok bele, és minden percben meglepődöm. Ugyanaz a Falloutokban is így van, ugye? És hogy ez mennyire erős élmény tud lenni. Tehát egyébként az a fajta... Igazad van, tehát hogy oké, okay, tehát hogy egyébként mindent. Valóban tényleg az Elder Scrolls 5, ott megvolt ez, mert hogy ott annyira sokrétű volt egyébként ugye a fejlődési rendszer, meg annyi lehetőséged volt, hogy ott tényleg igaz, hogy nagyjából ugyanazokat a küldetéseket csináltad, de hogy mégis, tehát hogy egészen más megközelítéseikkel mehettél neki egy dologban, miközben például nyilván a Horizonban nincsenek ilyen megközelítések, hanem ott van egy főszereplő, akinek van egy fix fejlődési fája, és akkor nyilván eldöntheted, hogy neked ez a fegyver szimpatikus, meg ez, meg amaz, és akkor egy arra specializálódott karaktert alakítasz ki, de hogy nyilván, tehát, hogy a szerteágazóság az sehol nincsen. Tényleg például az Elder Scrolls 5-höz képest, és tök érdekes, hogy vajon egyébként a hatodik rész, amiről fogalmunk sincs, hogy mikor fog napvilágot látni, hogy vajon képes lesz-e egyébként ezen a szinten valamilyen újdonságot hozni, vagy valami hasonló, de ilyen hűha élményt okozni, mert hogy egyébként tényleg azt gondolom, hogy manapság vannak nagyon jól összerakott játékok, mit például tenjük fel, most itt volt a Hogwarts Legacy, egy tök jól összerakott játék volt, de hogy nem igazán volt soha hűha érzésem közben, hanem csak így elismertem, hogy van egy bejáratott recept, amit nagyszerűen ráhúztak egyébként a varázsvilágra, és sikerült jól megcsinálni például a varázslást, és akkor nyilván voltak küldetések, de hogy ott is, te ugye ott például az nagyon lazy megoldás volt, hogy volt négy ház, amihez csatlakozhattál, és tényleg, tehát, hogy a négy ház közti különbség kimerült abba, hogy közös szoba, meg néhány küldetés, és ennyi. És tehát, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen játéknál azért az, hogy melyik házba kerülsz, lehetett volna sokkal nagyobb hatással arra, hogy hogyan viselkedsz a játékban, meg hogy milyen lehetőségeid vannak, és tényleg nem merül ki a dolog abban, hogy mit tudom én, hugrabugosként elmehetsz az Azkabanba. Mondjuk a Hogwarts Legacy-nál is én szerintem annak a fejlesztésről nagyon szívesen megnéznék egyszer egy dokumentumfilmet, mert hogy az mekkora a clusterfuck lehetett az évek során. Én egészen biztos vagyok abban, hogy teljesen másnak indult volna a gameplay, vagy a történet, és az, hogy így lettek benne házak, az egy ilyen utólagosan belerakott dolognak tűnik számomra. Simán elképzelhető egyébként. De szia, Obika! Szia! De nem, tehát, de úgy igen, tehát hogy ezek például kicsit... Ne kapcsolat ki a streamet, Tobi, csak ennyit kérek. Én kihagyott zicserek kicsit. Hogy lehetett volna. Igen, tehát hogy én élveztem a játékot, meg tényleg, tehát hogy akárhogy is nézzük az eddigi legjobb ilyen tematikájú játék, mármint hogy a legjobb Harry Potter játék alapvetően, meg az első igazi nyílt világú, macskák mindenhol, nyílt világú játék, és azt gondolom, hogy igen, tehát hogy érződik, hogy azért ebben sokkal több volt, de közben meg valahogy mégis egyébként, tehát hogy így adott egy újdonság élményt az, meg egy pici frissesség élményt az, hogy végre a varázsvilág találkozott a nyílt világgal, és egy működő produktum lett belőle, és nem egy közepesen béna filmnek a sztoriát kellett végigvinni, hanem tényleg, tehát hogy mit tudom én, nyilván ebben sem voltak őrületes döntéseid, és például ami nekem ilyen borzasztóan kényelmes megoldásnak tűnt, ugye ez a főbejáró átkoknak a használata, hogy oké, hogy te eldönthetted, hogy meg akarod-e tanulni őket, vagy sem, de ha megtanultad, annak lényegében semmiféle következménye nem volt. Oké, a tanárok így meglátták, hogy így varázsolsz, és reagáltak rá, ami több, mint a semmi, de hogyha egy 100-as skálán nézem, akkor ez a 0 után 2. És még lett volna 98 számnyi lehetőség arra, hogy annak, hogy te elkezdesz avada kedavrát lövöldözni, annak legyen már valami következménye, miközben egy 5 éves tanuló vagy. Tehát, hogy, és ilyen furcsa volt, hogy ott éreztem azt, hogy Obika, ne a billentyűzeten. Szóval ott éreztem azt, hogy igen, tehát hogy azért ezen még lehetett volna csúszolni, és megírom nektek a chatből, hogy mit üzen Toberon, aki meg tudja fejteni, annak gratulálok, de ezt üzeni. Oberon is közben egyébként BZ raidelt minket, amit nagyon szépen köszönök. Szevasz BZ! Rézé, üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Itt van velem Csocsó, mint ahogy ezt egyébként láthatjátok is a feje felett lévő feliratból, és videójátékokon okoskodunk, ezt csináljuk már több, mint nem tudom. Én már lassan 20 éve, ő meg legalább 15, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most írásban helyett legyen élőben, szövegben, hogy... hogy nagyon-nagyon nem értünk a videójátékokhoz, de nagyon sokat tudunk róla beszélni. Szerintem ez egyébként nagyon sok témánál így van. Majdnem bármiről tudunk nagyon sokat. Kultúran. Így van, tehát mi magyarok vagyunk, mindenhez értünk, nem igaz? Holnap Fradi, mert csak akarsz róla beszélni? Hát igen, egyébként, tehát tényleg ez egy nagyon érdekes dolog a játékokban, az, hogy hogyan alakultak és hogyan változtak, és viszont nem akarok átesni a lótól, de tehát nem szeretnék ez a bezzeg régen minden jobb volt hozzáállású figur lenni, mert egyébként nem, tehát egy csomó dolog nem volt jobb régen. De azt azért lehet látni, hogy jó volna újra megélni azokat a hihetetlen nagy, közben látom, hogy Bét nagyon küzd egyébként. Igen, nézem, hogy mit ír a macska. Úgyhogy most megint beküldöm a chatbe, hogy mit írt a macska. Azt írta, azt üzeni a macska, hogy E4, ezt üzeni a macska a nézőknek. Egyet kell értenem. Tehát, hogy ennél még ezt senki nem fettem ezt. Én is megláttam a Cyberpunkot, E4, jó, amit mondtam. Ja, egyébként lehet, hogy azt akarta üzenni, egyébként most a Klári megfejtette, hogy a macska is várja a Resident Evil 4-et, hiszen az R4R, az valójában tényleg a R, hát igen, R4, csak más. Nagyon jó, Klári, nagyon jól nyomod. Megfejtetted, hogy mit akar a macska. Obika, végre. Tök jó, nem? Siklaró is egyébként shut up, ő is pécigus volt, úgyhogy... Szépen összegyűlünk itt, összefújja a szél a szemedet egy idő után. Krisztián no, nem itt van. Mert hogy te szemét vagy, az teljesen oké, de a Klárival nincsen semmi baj. Nem úgy értettem. Na, nyilván persze, hogy nem úgy értetted, de egyébként igen. Tehát, hogy, nem mindig ez van, előbb-utóbb összegyűlünk itt. Igen, hál' Istennek egyébként. Tehát, hogy itt ez a mi kis játszóterünk, és itt vannak a barátaink a homokozóban. Hozzá kell egyébként még tenni, hogy így, tehát folytatok is az előző gondolatmenetet, hogy ugye ezt a két konzolgenerációt mondtam így tippként. És tényleg, ha a saját kérdésemet akkor megválaszolom, egy ilyen utolsó nagy hűha élményem, az a baj, hogy nem jut eszembe. Talán a GTA 4 és GTA 5 jut eszembe róla. A Red Deadről egy-két dolog, leginkább az a fajta immerzió meg a világ, hogy mennyi minden van benne, az állatvilágnak a működése, tényleg azok, de ezek inkább ilyen szisztemek, ezek a rendszerek a játékban. Igen. De hogy abban, nem egészen de, a gameplay. Olyan szempontból egyébként majd, hogy nem nincs párja annak a játéknak. Nem, tehát, hogy, valóban nem. Tehát, hogy ez a live simulation rendszer. Ez... Egy ökoszisztéma van benne kvázi, ami tényleg páratlan a maga nemében. Kicsit gameplay szempontjából nálam talán a Battle Royale cuccok ilyenek voltak. Amikor először játszottam PUBG-t, akkor az nekem egy nagyon-nagyon újszerű élmény volt, azt nagyon élveztem, de annyira bugos volt, és igazából sosem lett kész az a játék. Tehát tényleg egy tragédia sajnos, hogy mennyire nem lett bele soha az, ami lehetett volna. Ez körülbelül. Igen, amúgy igen, és lám egy hasonló, ugyanaz az ember intott a kettőt. Na de egyébként tényleg, tehát ez nagyon-nagyon látszott, hogy, vagy nem ugyanaz az ember, bocsánat, az egyik az a Rocket volt, a másik meg a... Na mindegy, de hogy ugyanaz a közösség, ugyanabból ugyanabból a csoportból nőttek ki. És látszott amúgy, hogy tehát látszott a zsenialitás abban az ötletben. Máig látszik egyébként. De amúgy, ha azt nézzük, hogy olyan nagyon nagy hűha faktor, nehéz. A Witcher jut még eszembe, nyilván a Witcher nagyon-nagyon-nagyon lekötött, nagyon élveztem, nagyon meglepett, hogy mennyire jól kezeli a történetét, a világát, a lehetőségeit, de hát ugye az is egy fajta, hát az is azokat a szabályokat követi nyilván, amiket egyébként minden ilyen játék, de ott például a felfedezés élménye nagyon benne volt. Az utóbbi időben meg főleg a legújabb konzol generáció óta, alig vannak játékok. Lassan 2,5 éve kim van mind a két konzol, és tényleg nem tudok mondani olyan játékot, amire azt mondtam volna ebből a 2,5 évben, hogy az anyját. tű, hogy ez azt a mindenségét. Nekem egyébként szerintem az utolsó ilyen hűha faktor az a Pókember volt 2018-ban, de ott sem a játékmenet miatt, hanem engem lenyűgözött az a mívesség egyébként, ahogy hozzányúltak a karakterhez, és kreáltak egy teljesen új verziót kvázi, az ismert univerzummal, az ismert szereplőkkel, és képesek voltak egy olyan origi sztorit összerakni, amiben benne vannak az ismerős arcok, de hogy így kicsit át van rendezve a status quo, és tök jó volt az Octopusnak az eredete, tök jó volt benne Jameson karaktere, akivel nem is találkoztunk, csak hallottuk, és ahogy maga Peternek az eszenciáját sikerült átemelni úgy a képregényekből, hogy mégsem érződött másolatnak. Tehát, hogy az, számomra ez a játék azért volt különleges, nyilván technikailag is egyébként nagyon jól meg volt csinálva, meg minden, de hogy tényleg engem az nyűgözött le abban a játékban, hogy mennyire értő módon nyúltak hozzá az alapanyaghoz. De nyilván szerettem a Horizont is nagyon, tehát hogy amikor megjelent, de ez még 2017, akkor nagy hatással volt rám, de ott például engem a sztori volt az, ami magával ragadott, meg a világ, az egész környezetnek az atmoszférája. És tényleg, tehát hogy mióta kijött a PS5, meg az Xbox Series sorozat, tehát hogy egyszerűen nem igazán tudok olyan játékot mondani, ami tényleg ilyen melbevágó élmény lett volna, úgymond. Hát közben egyébként igen, ezek közben itt Nudlika most megmász a lámpát. Én Obi-Chan akarok, jutalom falatot. Kicsit bemutatjuk. Szóval igen, és tényleg egyébként, tehát hogy nekem egyébként ilyen nagy szívfájdalmam az, hogy kaptunk egy új konzolgenerációt, ami semmit nem hozott igazából, csak gyorsabb töltéseket, magasabb képfrissítést és magasabb felbontást. Tehát hogy ezt kaptuk az új konzoloktól, és eljutottuk a PC-khez egyébként. Tehát amikor tudod, mindig frissítesz egy gépet, igen, és mindig igen. Mindig egy picit jobb, szebb, gyorsabb, stb., de ugyanazt a játékot látod. Mondom én ezt, aki egyébként PC-sként kezdtem a gamer karrieremet, mai napig szerintem, ha csak a nettó időt nézzük, jó, Magyarországon inkább szám valóban, de hogy ez egyébként, tehát ma is, hogy csak a nettó időt nézem, PC-n játszom szerintem a legtöbbet, mert amikor nem tudom, barátokkal játszunk PUBG-t. Hát vannak barátaid? Képzeld el. Nem csak olyanok, mint te, nem csak ezek a passzív az érdek barátságok. Jó, csocsó, gyere már beszélgetni, csináljunk már úgy, mint hogy kedvelnénk egymást. Igen, lecsúlás. Küldök 500-at, csak gyere. Egyébként, na az már adom a számlaszám. Egyébként Klavi szólt egy dolgot. Na. Amit Klavi mondja, rovatunk. Price barátunk annó ugyanúgy sokszor elmondott. Az a Divinity Original Sin 2, az bevallom, nekem kimaradt, de én elkezdtem vele játszani, de overwhelming volt, tehát hogy egyszerűen akkor a világ zúdult rám, hogy elmenekültem a játéktól, ez az igazság. Tehát hogy emlékszem, hogy pontosan a Klári lelkendezései nyomán volt az, hogy én belevágtam a játékba, és elkezdtem vele játszani, beleraktam 2,5 órát, és így megijedtem kvázi, hogy hát ez most nekem egy picit sok. És soha nem folytattam egyébként utána, tehát hogy így egyszerűen it was too much. Nekem tudom, mi volt ilyen? És nagyon hosszú idő volt, mire rávettem magam, és utána nagyon-nagyon élveztem, de háromszor mentem neki. A Tetris? Igen, a sok kocka összezavolt. Tudod, mindenféle alakjuk van, atyám már. Nem, a Mass Effect. Hú, én azt háromszor próbáltam meg, és soha nem jutottam túl a Citadel. És a harmadiknál azt mondtam, hogy ez meg mindenképpen nem érdekel, ha törik, ha szakad, ha piros hó esik, én ezt most végig fogom vinni. Nagyon, és egyébként én is a Citadelnél, és ugyanaz volt ott az érzésem, hogy nagyon nehézkes volt, nagyon overwhelming volt, hirtelen ott mennyi valamerre azt oldjad, én odáig elsőtöttem. Te vagy a, mi voltam, Spectre, te vagy a Spectre, vagy mennyi, oldjad meg az akármit, jó. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon furcsa élmény volt, de ott egyébként nagyon megért a számomra, hogy annak végül adjak esélyt, nagyon-nagyon jó volt. más játékok, hát amit ő mondtam, a, pont az Assassin's Creed Odyssey, de ott meg nem éreztem azt, hogy valamit adnak később, egy ilyen Witcher másolat kasszabolás volt addig is, igen. Ilyen hülye döntésekkel. És akkor még, hát igen, igen, igen, igen. És akkor a végén az volt, hogy ezt, ez itt mind a pálya. Aha. Ne, nekem ez nem kell. Inkább. Pedig egyébként nagyon-nagyon-nagyon, ráadásul ez is egy ajándék volt, úgyhogy nagyon köszönöm, akinek kaptam, remélem, hogy nem is sértő. Nem, mert úgy elmondtam neki, hogy nagyon... De egy nagyon, az a vicc, hogy egyébként én ezt vártam azt a játékot, és kicsit így csalódtam, és nem csak a játék, picit magamban is, hogy basszus, ez nincs már elég kitartásom, aha. De tényleg olyan szinten volt, ahogy mondtad, overwhelming. Yeah. Közben egyébként Krisz írja a chatben, hogy az Elden Ring világa volt az, ami képes volt beszippantani, az is a világ atmoszférái miatt, előtte a Witcher és az Elder Scrolls Oblivion, de más tényleg nem. És Klári is írja itt közben, hogy egyébként van ilyen visszautalva az overwhelming kommentre, hogy mikor elsőre sokkolódsz, aztán később mégis beránt valahogy. Nekem például a Legend of Zelda Breath of the Wild volt az. Én az egyébként emlékszem, hogy így játszottam Switchen, és nálam ez ilyen nagyon érdekes volt, hogy így beszippantott a Breath of the Wild, aztán egy ponton így elmúlt, tehát hogy egyszer csak így meguntam azt, hogy a hatalmas, nagy, nyitott, de jobbára valahogy mégis sokszor üresnek ható világban így mentem, és tényleg, tehát hogy elkezdtem vele játszani, és szerintem így kapásból beleraktam ilyen 15-20 órát, így, mert hogy így magával ragadott, és így a 20. órában meg egyszer csak így elvesztettem az érdeklődésemet, mert hogy valahogy nekem ott hiányzott az a plusz, ami bent tartott volna a játékban, tehát hogy nagyon sokszor van egyébként, hogy engem a nyílt világú játékoknál ez a rengeteg kis mellékbizbaz az, ami bent tart a játékban, megunom a sztorit, és megunom a sztorit, és akkor kicsit belefáradok abba, és akkor, de hogy van egy csomó mindent csinálni, és akkor foglalkozom azzal, aztán kíváncsi leszek, hogy akkor mégis folytatnám a történetet, és valahogy nekem a Zeldából ez valahogy hiányzott. És akkor amikor meguntam azt, hogy fejtörőről fejtörőre megyek, hogy megszerezzem ezt, meg azt, meg amazt, hogy előre jussak, amikor rájöttem, hogy nincs más, amit csinálhatnék a fejtörő megoldásán kívül, akkor így bekattant, és így abba hagytam. És soha nem tértem vissza. Egy pillanatra, mondd, elmegyek, mert hogy elfegyettem vizet hozni magamnak, egy fél perc is jövök. Csak nyugodtan. Addig én megnézem itt egyébként. Addig mesélj vicceket. Ó, jaj. Ismertek azt, amikor a bét elmegy vízért? A legjobb poén. Na, közben egyébként megnézem itt is a csetet. Hát igen, egyébként Clary pont azt írja, hogy elejtől neki is kietlennek tűnt a világ. Amúgy, ha már furcsa világok, és furcsa olyan játékok, amelyeknél a világépítés sikeresen elvitte még azt is, hogy voltak egyébként nagyon komoly gameplay issue-k, az pont egy olyan program, aminek a folytatása most nagyon nehéz körülmények között készül, az a Stalker. Ami nekem egy valahogy állapú... éreztem, hogy ez fel fog jönni ez a játék, ebben a beszélgetésben volt egy ilyen, igen, az valahogy gyakran, hátul gyakran. Éreztem a nyomást, hogy egy Stalker mikor fog gőzként kicsapódni, igen, a fülhallgatóból, és így megjött, megkönnyebbültem, hogy túl vagyunk. Az között. Volt az a játék, ami egyébként a fejlesztése során semmi sem úgy sült, ahogy akarták, tehát alapvetően open world helyett lett ez a pályár, ilyen kisebb, ilyen a borékokba játszódik, tök lineáris lehet, vannak mellékküldetések, azért valójuk be elég kevés, vannak frakciók, de nem nagyon számít, hogy kinek az oldalás, tehát ilyesmi. De pont a hangulata, és az, ahogyan hozzáállt a világhoz, hogy át tudta adni azt, hogy mennyire kegyetlen az a hely, ahol vagy, az mindet elfelejtette, plusz ugye a remek gameplay, meg fegyverek működése, stb. Tehát amit az ilyen PC-s ilyen military realism rajongók szeretnek benne, az működött. Ez nagyon-nagyon kíváncsi ezt egyébként, hogy milyen lesz a második. Ugye voltak folytatásai... Spin-off-ok vagy... Hát igen, nem lettek őket. Igazából rosszak, én szerettem őket, de messze nem, egyik sem volt szerintem annyira-annyira kiemelkedő. De hogy az még olyan, aminél mondjuk ez, hogy úgy hatott rám maga a világ annyira, hogy egyáltalán nem foglalkozzak azzal, hogy mondjuk valami nem klappol benne, az simán megködött. Hozzáteszem, hogy ez is tök szubjektív, tehát van ennek egyfajta ilyen, nem tudom, kelet-európai vonzereje, hogy az ember egy picikét azért érez egyfajta közösséget ezekkel a világokkal, ez működött, de egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy, tehát, hogy más játékoknál, pont amit mondtad a Horizont, annál nálam ez például pont nem ütött be annyira, és sem tudom, hogy folyton rúgdosom szegény Assassin's Creed, de a későbbi acékban sem. Tehát nem, tehát hogy a... Origins... Nem tudom, tehát hogy Assassin's Creed-nél például én sem az Origins, sem az Odyssey nem tudott igazán beszippantani a vikingessel. Nagyon sokat játszottam, és ott nagyon élveztem például a raideket, de hogy azt is abba hagytam, amikor így bejött ez a te valójában ki vagy, és így elkezdtél a Valhallában akciózni, és egyszerűen mikor ott a jégóriások között kellett szaladgálni, minden, és így, na hagyjatok már engem a picsába, tehát hogy így, és ott letettem a játékot, tehát hogy az mondjuk nem tudom, valószínűleg már így a, így nem tudom, 20-ig szóra lehetett benne, tehát hogy így nem volt teljesen ilyen kidobott idő, mert hogy emlékszem, hogy ott például azért kezdtem el tovább haladni a sztorival, mert hogy úgy kiraideltem a pályát, ami éppen rendelkezésre állt. És nem volt mit csinálni, mint hogy haladjunk a sztorival, és úgy gondoltam, hogy ha haladok előre a sztoriba, akkor majd gondolom jönnek a magasabb szintű raidelhető helyek, és akkor így jégóriások, meg Bifrost, és ott szaladgáljál, és így na menjetek már ezt, és így nekifutottam háromszor, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor köszi, vagy nem tudom, hogyha kihevertem ezt az élményt, akkor visszatérek a játékhoz, na hát nem tértem vissza a játékhoz. És gondolkodom, hogy nálam volt ilyen játék. És igazából az igazság, hogy most és teljesen le is hozott egyébként ez így az Assassin's Creed World, hogy konkrétan fogalmam sincs, hogy mi van most Assassin's Creed fronton. Tehát, hogyha jól tudom, idén nem lesz, hanem talán jövőre fognak kiadni egy új részt, de hogy már arra sem emlékszem, hogy mit pletykálnak, hogy mi a setting. Tehát, hogy így emlékszel, hogy imádtam az Assassin's Creed-et, ugye ott a második rész, az első után a második rész az olyan robbanás volt, élmény, játékmenet minden szempontjából, és utána ilyen elképesztő gyors idő alatt összerakták hozzá a Brotherhood-ot, ami még tovább csiszolta a kettőnek a játékmenetét, és azokat imádtam, és utána én a hármat nyilván nem szerettem, ott nagyon nem találták el a főszereplőt szerintem. A negyediket mindenki azt mondja, hogy nem Assassin's Creed, de én imádtam a Black Flag-et, tehát hogy azért az megint egy olyan úgy fordított egy nagyot az Assassin's Creed-nek a kerekén, hogy azért felfrissítette a formulát, amit nagyon sokan utáltak, nagyon sokan megimádtak, én az utóbbiba tartozom, azt nagyon szerettem, és azt hiszem így a Párizs, mi volt Párizsban? A Unity, nem. Tehát hogy az Unity. Volt egy olyan visszafejlődés a széria életében, hogy ott tört meg nekem valami ilyen Assassin's Creed fronton, aztán bejött a Unity után, jött ugye a London, ahol ott volt a testvérpár, és abban is a csávó az ilyen ütnivaló volt, tehát hogy péklapáttal vertem volna szájba, annyira gyűlöletesen béna volt az a karakter. Bocs, hogy közben, de mindig eszembe jut. Mindegyik legrosszabb főszereplője Aiden a Watch Dogs-ból. Amikor az elején mondja a testvére, hogy ki, nem volt a hibát, hogy meghalt, nem tudom, a kislány unokahúga volt? És akkor ne, az ő hibája. Tehát a játék eldöntötte, és akkor látod, hogy meghalt a kislány, és ezért én belőlem gyakorlatilag, és baszki, ezt überelni lehetett a második része, ahol meg behozták ezeket a... tehát hogy a játékmenet ott rendben volt, tehát hogy voltak nagyon részei, de hogy amikor így megszólaltak a karakterek, akiket irányítani kellett, attól én így falnak szaladtam kétszer, tehát hogy annak a játéknak annyira nem én voltam már a célcsoportja, tehát hogy ez a túltolt, színes, mindennek vagyunk, de nagyon-nagyon fájdalmas volt azzal a játékkal játszani, tehát hogy így... Egyébként mondtál egy olyan dolgot, ami szerintem egy kicsit tragikus volt. A Watch Dogs 2 is olyan szempontból, hogy ott a játék, tehát ott azt végre megcsinálták nagyjából, amit az első ígértem, mert senkit nem érdekelt, mert olyan borzasztó lett a szereplőgárda, meg a helyszínek. De ami nagyon-nagyon szomorú szerintem, az Assassin's Creed 3. ahol tényleg megpróbálták azt, hogy akkor átugorjanak, és az még AC-nek érződjön, tehát az nem az volt, hogy egy Witcher-szerű kamu RPG, hanem az valódi Assassin's Creed legyen egy nagyon nagy világban, nagyon sok extra dologgal, túléléssel, minden, és basszus, agyon vágták tényleg az egész. Aztán egy picsagó csávó volt, tehát hogy aki én ezt nem akarom, minden bajom van, ettör, és egyszerűen rossz volt hallgatni a párbeszédeket. Érdektelen is volt, tehát olyan rossz volt, hogy játszol az a játékkal. Igen, és ugye azt az egészet ugye ráadásul, tehát hogy ott volt a főszereplő, aki tényleg, tehát hogy ilyen elképesztően antipatikus volt. Connor, ugye? Connor volt a amerikai neve. Pimpomb, nem tudom, valami ilyesmi, bocsánat, hogy nem tudom az indián nevét, de igen, és ott volt még ilyen elképesztően, ilyen bántóan béna egyébként a jelenben, az, hogy a közeljövőben játszódó szál ki, Desmond, Istenem, tehát hogy az a szerencsétlen, akivel így rájöttek így szerintem a harmadik résznél, hogy de hogy miért pöcsömet csináljunk ezzel a hülyével, akit beraktunk az első részbe, hogy így mi, és ez a civilizáció, az a civilizáció, és világvége minden, és így hagyjatok már ezzel az ökörséggel, azok hagyjátszak már az Assassin's Creed-en, ne kelljen már ilyen virtuális biszem, baszom, felhőkarcolókban ugrabugrálni és eljátszani, hogy te a jövőben vagy bérgyilkos, és így komolyan, tehát hogy így legalább megcsinálták volna azt, hogy így skip, én nem akarok Desmonddal játszani, tehát így itt megnyomom a gombot, és hagyjatok, nem. Ott kellett mindig kínlódni vele, és gyűlöltem, Istenem. Tehát, hogy így... Tudod, mi nekem az AC3-mal még, ami nagyon érdekes? Ezen túl, amit, hogy emlékszem, hogy amikor a játék jött, akkor ugye a Ubisoft mindig nagyon tolja ezeket, a hatalmas marketing csapatuk van, nagyon komolyan veszik a kommunikációt. 2007-ről beszélünk egyébként, ugye? Akkor jött ki a konzolosség. De. Az itt három. Ja, a három, nem, én az azt hittem az elsőről beszélünk. Nem, a háromnál volt. Igen. Háromnál volt, meg azt akartam csak elmesélni, hogy ott volt például az nagyon furcsa, hogy amikor ugye mondom, hogy nagyon sok erőforrást tettek a játékba, hogy ez szó szerint úgy van, hogy konkrétan említetted ugye Connor szerepét, hogy ő ugye egy ilyen őslakos karakter, már bocsánat, nem emlékszem, a brit ősökkel, igen, felmenőkkel. Igen, és őt neki ahhoz, hogy a nyelvét, ami egyébként egy holt nyelv, valahogy vissza tudják hozni a játékban, konkrétan a fejlesztők egy csomó időt foglalkoztak azzal, hogy nyelvészeket, azokat a lingvisztikusokat, akik ezeket a holt nyelveket tanulmányozzák, leültessék és segítsenek egy megalkotni az akkori nyelvhez a leginkább hasonlót. Hihetetlen meló ez. Rohadt sok munka. És basszus, a végén a játékban mindig azon gondolkodtam, erről konkrétan én írtam ilyen feliratokat, akkor feliratoztam ezeket a dokumentumfilmeket, amiket csináltak erről, meg mit tudom én, volt egy másik is, hogy hogyan térképezték fel, hogy milyen volt mondjuk George Washington viselkedése, mert ugye azt tudjuk, hogy ugye van a jaj, nudlik, azt nem szabad, szívem, azt nem szabad. Hogy, mert most a vezetékeket nagyon szereti, és akkor most azért nem kéne a 2.30-et elrelni. Tehát, hogy ilyen dolgok voltak benne, és hogy mennyi energia ment igazából úgy kárba. És sokat gondolkodom ezen, hogy fejlesztőként, én ugye sose fejlesztettem játékot, nekem voltak ilyen álmaim régen, és végül soha nem mentem ebbe az irányba. Mindennyiunknak jobb. Szerintem is. De egyébként úgy gondolom, hogy tényleg egy hihetetlen nehézség lehet az, amikor nagyon sokat dolgozol valamivel, és tudod, hogy a végén az úgy nem látszik, vagy nem arra emlékeznek. Hogy te tényleg a lelkedet kiadtad, és tényleg a Harvard-tal leveleztél egész nap, hogy végre segítsenek, bár leírni megfelelően, és akkor mi történik? Kijönnek olyan játékok, mint a God of War Ragnarök, amit egyébként imádtam, de például azt hiszem, hogy az amerikai IGN szokta ezt csinálni, hogy leültet ilyen szakértőket a játékból. Igen, ez egy tök jó videósorozat egyébként. És kedvencem volt, hogy leültették, mert nem tudom melyik egyetem, ne haragudj, nem fog eszem ülni komolyabb amerikai. Valójában. Hogy hát akkor egy ottan ilyen Norse mythology szakértőt, ilyen germanisztika, stb. És így mondja, hogy hát angulatos, meg jó pofa, de egyébként ott azok a rúnák abszolút nem ezt jelentik, és egyébként látható, hogy csak így pakolgatják egymás után őket, úgyhogy lehet, hogy jobb lett volna inkább belesetetni, hogy megkérdeznek valakit. Ezen rögtön, hogy végül is kitérnek. Végül is megkérdették volna a Kori Barlok kislányát, hogy firkálj valamit, anyukám, kapsz érte 5 kinder tojást. Igen, és olcsóbban kijönnek. A végeredmény ugyanaz lett volna, nem? Firka a falon. És ugyanúgy rohadt jól játék. Ja, persze, igen, tehát hogy senkinek nem tűnt volna föl. Igen. Na mindegy, ez nagyon mellé ment, csak ez jutott eszembe pont, hogy egyébként azt hiszem, hogy 3-ból ráadásul nekem valami izé verzióm volt még valamilyen ilyen, nem is tudom. Csókos voltál, ezt, mi? Nem, ezt kaptam. Hát valamit, ezt mondom. Ezt, mit mondtál, nem értettem, hogy... Csókos. Ja, igen, igen. Benyaltál az Ubisoftnak. Az Ubisoftnak meleg szalik, fogadjunk. Egyébként ez, ha jól emlékszem, ez még a régi kiadónktól van, amúgy. Igen? Igen, igen. Miért? Tehát ezt én írtam erről a játékról, emlékszem, tehát, hogy így, tehát téged nem lefizettek vele. Éces. Jó, kedvencem, ezt úgy nézzétek ezt a verziót, soha nem tudtam vele rendesen játszani, mert egyszerűen ugye akkoriban volt ez a Uplay-es dolog, tudjátok, hogy be kellett a regisztrálni, mert mit tudom én is, akkoriban az online, az Always Online DRM az még nem volt olyan viszonylag könnyen működő dolog, mint manapság, hogy tényleg mindig online vagy, és ez 10 évvel ezelőtt volt, hanem nagyon szenvedős volt, szóval ha valaki abban a korban nem emlékszik, akkor azt úgy képzeljétek el, hogy például az Assassin's Creed 2 PC-s tesztet én írtam, és voltak olyan napok, amikor nem tudtam. A PC-sot, igen. Ja, a PC-sot, ja, persze. A csontokat oda dobtam neked, igazad van. Volt, hogy írtam értek, hogy figyelj, ma nem tudok vele játszani. Miért nem? Mert nem mennek a szerver. És tényleg jött egy maintenance van, sorry. Csocsó mindig picsom. Nem igaz? Tehát, hogy így kifogások, komolyan. Sose akart menni, gyerekek. De legalább szép a doboz. Egyébként igen, és utána egyébként konzolon játszottam végül vele. Ott na hát, ott ment. Ott ment, igaz, hogy szenvedett szegény ilyen 20 FPS-en. Jó, nem, de ment. De sikerült. De sikerült. Futott. Lemegy, úgy, mi? Na egyébként szóval szerintem most jön el az a pont, amikor dobjunk be egy második témát, mert így már nagyon elapróztuk egyébként, meg szerintem elmondtuk mindent. Hát, mondj valami, most te dobjál valami érdekeset. Valami érdekeset. Fú, erre nem voltam felkészülve, hogy nekem témákat kell dobálnom komolyan, tehát, hogy azért hívtalak téged. Na de, mit gondolsz erről a Microsoft Activision Blizzard felvásárlásról, tehát hogy mi lesz itt? Hogy most már mióta? Tehát most már lassan egy éve tart a hiszti, nem? Mert hogy valamikor tavaly egy éve ilyenkor jelentette be a Microsoft, hogy 69 milliárd dollárért megvásárolják az Activision Blizzardot, amire valaki konfettit dobott az égbe, hogy ez mennyire jó lesz, mert hogy Xbox Game Pass, meg Cloud Gaming, meg kutyafüle, aztán megjöttek azok a hangok, amik mondták, hogy ott nem biztos, hogy verseny szempontból ez annyira jó lesz, hogy a Microsoft, ami gyakorlatilag hát mondjuk ki végtelen pénzzel rendelkezik, így sorra vásárolja fel egyébként a játékipar meghatározó szereplőit, és ugye most ott tartunk, hogy a világ összes komolyabb versenyjogi hivatala azt vizsgálja, hogy milyen hatással lesz a piacra, hogyha a Microsoft megvásárolja az Activision Blizzardot, amit nyilván a Warcraftról, a Call of Duty-ról ismerünk, meg, de hogy egyébként tényleg már sokkal több minden van ott egyébként ott ennek a kiadó óriásnak a zsebében, és hogy mennyire jó az, hogyha ez bekerül ugye a Microsoft alá, és sokan attól félnek, hogy ez az Activision portfólióba tartozó játékok ugye elvesztik a multiplatform jellegüket, és hogy ez gyakorlatilag egy monopol helyzetet fog előidézni, hogy egész egyszerűen lesznek olyan egyébként tényleg a játék világ szempontjából fontos franchise-ok, amik ne adj Isten csak Xbox meg Windows PC-re lesznek elérhetők, és ugye ebből megy most az adok-kapok, hogy például nyilván a Sony erősen dolgozik azon, hogy aláássa ezt a dealt, és most pont ott tartunk, hogy legutóbb még ugye arról volt szó, hogy valószínűleg pont a britek fogják azt mondani, hogy hát ez gyerekek, ez nem fog működni, és most meg ott tartunk, hogy lehet, hogy mégis azt fogják mondani, hogy nem kell az Activisionnek eladni például a Call of Duty-t, hogy végbe mehessen ez a deal. Valahol itt tartunk, ugye? Mármint, amnélkül, hogy belemennénk a részletekbe, tehát, hogy te egyébként mit gondolsz erről az egész cirkuszról? Én azt gondolom, hogy... Közben szia, Vertigia, köszi szépen, hogy benéztél, és egyébként is nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ja, igen, hiszen új téma van amúgy. Igen. ezt érdemes elmondani. Egy jelenlő játék is van. Pontosan. Még Discord de nem is. A vegitás sapka, hiába. Igen, sajnálom, nincs vegitás sapka. Figyelj, szerintem az a helyzet, hogy ennek a történetnek ez is fura lesz, de szerintem nagyobb a füstje, mint a lángja. Úgy beszélnek róla, csak azért, mert a gamingben ilyen még ekkora léptékben tudtommal nem volt, mert hogy ez ott hát még ezt képest most a Bethesda felvásárlása is apró pénz volt. Így van, tehát az is lópikula volt, azt hiszem 5 milliárd dollárral. De egyébként vannak a média világában ekkora beruházások, gondoljunk a Fox felvásárlásra, ami szintén hát, nagyon hosszú be, bocsánat, hogy beleugatok, de abba gondolj bele, hogy a Marvelt 4 milliárdért vették meg, tehát hogy az Activision Blizzard. Igen, de most nem is annyira az összegekről van szó, hanem arról, hogy ekkora jogokat, vagy ugye a Disney felvásárlást, hogy ezek a dolgok, a Star Wars, a Lucasfilm felvásárlás is ilyen volt, hogy ezek mondjuk Hollywoodban, a tévévilágban, a média világában megszokott dolgok. Annyira nem, ott is nyilván lefedi mondjuk az üzleti sajtó, foglalkoznak vele, beszélnek róla. Ugyanúgy végre menne ez a 6 millió féle vizsgálat, tehát nagyon sok ilyen lemegy egyébként, és általában ezeknek a megoldása az olyasmi szokott lenni, hogy elkezdik feldarabolni, feldarabolni a cégeket. Ez egy elég standard megoldás, ez a cég ezt veszi meg, az a cég egy másik cégen keresztül azt veszi meg, és akkor valahogy azért csak oda jutnak. Tehát ezek ilyen jogi procedúrák egyébként. Amit a britekről most tudom, hogy annyira nem, az utóbbi időben annyira nem követtem, ott azt hiszem az volt a kérdés, hogy kimondottan csak a Call of Duty mint brand. Igen. De ez hát nem jelenti a Call of Duty-ra lett ez fölhúzva egész, ez az egész. A cím. De vigyázzunk, csak a cím. Tehát ha mondjuk, hogy azt mondaná egyik nap a Microsoft, hogy jó, mostantól Modern Warfare van, vagy csak Warzone van, eleve már maga a Call of Duty mint brand szerintem. Hát azt nem ide marha értékes, de hogy elengedhető, kicsit nekem a FIFA jut erről eszembe, hogy attól még, mert a név már nem lesz ott, attól még lesz azért tudja játék. Mindenki, így van, és mindenki tisztában van vele, hogy az melyik játék lesz onnantól kezdve, most éjszakörnek, vagy mi lesz a címe, nem is tudom már, bocsánat. Igen, de hogy, hogy innentől kezdve ezek ilyen jogi passzusoknak való megfelelés. És én szerintem át fog menni a díja, én nem hiszem, hogy ez a játékvilágnak... Én nem hiszem, hogy mi gamerek ezzel alapvetően rosszul járunk, főleg ha azt nézzük, hogy a Microsoft rengeteg pénzt és időt öl bele abba, hogy a Game Pass-t, mint üzleti modellt megvalósítsa és népszerűvé tegye. Ez nekik nem egyszerű, a maga a játék, mint előfizetéses modell még mindig nehézkes, ennek leginkább az az oka, hogy az infrastruktúra a világon egyáltalán nem olyan nagyon jó sok helyen. Nagyon sokan meglepődnek, de Magyarországon még kifejezetten jó, tehát elképesztően jó helyzetben vagyunk. Tehát hogyha valami jó Magyarországon, az az internet. Akár a vezetékes, akár a mobil internet. Tehát, hogy pontosan, tehát olyan első osztályú hozzáféréseink vannak. Egész jók vagyunk. Pontosan. Hát most nem tudom, ki mész egy csomó más országban. A britekhez, elég csak a britekre gondolni. Hogy a briteknél még mindig előfordul, hogy kimész egy nagyvárosból, és egyszer csak egy. Nyugatnémeteknél ugyanaz. Ja, ugye, Berlinben, emlékszem, tehát, hogy emléktem, tavaly össze Berlinben voltam egy képregényboltban a belvárosban, és van egy Excel, egy Google sheetem, amiben ott vannak a képregények, amik megvannak, és így meg akartam nyitni, hogy biztos legyek benne, hogy nem veszek meg olyan dolgot, ami megvan, és konkrétan ott álltam Berlinnek a közepén, és Edge volt, és nem annyira lassú volt a net, a mobilnet, hogy nem töltötte be a Google Sheet-et, ami tényleg, tehát hogy így se kép nincsen benne, semmi szöveg van benne, és így nem töltötte be, és ott tudtam, hogy baszeg, ez itt a nyugat! Hogy nyomkodom a telefont, így frissítgetem, és nem jött be, tehát hogy tényleg, tehát hogy ilyen szempontból Magyarország egy elképesztően jó hely, hogyha valamiben talán ez az egyetlen dolog manapság, de hogy igen, és most kanyarodjuk vissza az eredeti témához. Csak azt akartam mondani, hogy emiatt ugye nyilván nekik ez nagyon-nagyon nehéz, hogy ezt a fajta modellt meghonosítsák úgy, hogy abból egy olyan infrastruktúrában, mint Amerikában meg itt ott van, hogy ez legyen. De ők ebben nagyon sok erőt tolnak, és ez hosszú távon gamingben. Ez a jövő. A streaming is a jövő, bár már sok helyen sokszor már a jelen is, meg az is a jövő, hogy előfizetési modellekben működik egy csomó dolog. A AAA játékvilág is e felé mozog, ha megnézitek ezt a rengeteg live service cuccot, nem igazán sikerül, most egy csomó meg is halt ez az év, arról volt most hangos januárban, hogy rakat ilyet lelőttek, de attól még látszik, hogy van mögötte szándék, és vannak egyébként játékosok, akik szeretik hát, akár mindenki. Van, tehát, hogy van azért erre igény, meg van fizetőképes közönség. Pontosan, nyilván nehéz jó ilyen játékot fejleszteni. Persze, nehéz megcsinálni tesztőt, aminek a fejlesztői pont amúgy a Sony-nál vannak most, meg nehéz megcsinálni egy, mit tudom én, egy Rainbow Six Siege-et, de hát ha sikerül, akkor az egy óriási évek, tehát hogy ez az évtizedes úgy biznisz. Tehát, hogy az évtizedes egy GTA biznisz. Online, gondolj bele, az most már tényleg évtizedes. Igen, igen. Tehát, hogy úgyhogy én nem gondolom, hogy ezzel mi alapvetően rosszul járnánk, azt sem gondolom, amit sokan egyébként mondanak, hogy eljön a biznisz apokalipszis, és soha többet nem éri meg játékot csinálni, és az indik lehúzhatják meg, mit tudom én, és Microsoftot ehetünk reggelire. Tehát én ezt nem gondolom. Viszont abban biztos vagyok, hogy ennek a valódi hatásai az nem egy-két év, nem ez a konzolgeneráció, hanem inkább egy ilyen 10 éves dologban kell gondolkodni. És amúgy már bocsánat, de mindig eszembe jut az, amit egyszer Michael Pachternek sok nem túl népszerű szegény a mainstream körökben, pedig amúgy eléggé gondolatai vannak. Ő volt az, akinek egyszer feltették így a kérdést a Pekketek című műsorában, hogy miért nem lesz PlayStation exkluzív a GTA 6, még akkor ugye messze nem tudtuk, hogy milyen a GTA 6. És annyit mondott, hogy azért nem, mert hogyha még azt, egyrészt nincsen rá pénz a Sony, de ha lenne is, akkor rögtön azt mondaná a Take-Two, hogy oké, ennyi meg ennyi pénzt fizettek azért, hogy a játék fele annyira legyen sikeres, mint amennyire sikeres lenne, ha kiadnánk másik gépre is. Mert hogy nem adod el rá. Teljesen mindegy, hogy most te mennyit, egyszerűen nem lesz elérhető rá. És ez ilyen bele a szempontból nézve szerintem az, hogy a jelenlegi, ugye most pont a konzolpiacban kijöttek ezek a statisztikák, ami szintén ennek az ügynek köszönhető, hogy látjuk, hogy a Sony hatalmas területet viszel ezen. Oda nem kiadna a játékokat, hogy nem elérhetővé tenni, az senkinek, igen, tehát anyagilag az, egy mostóval üzt. Persze, tehát hogy igazából egyébként tényleg az van, hogy hát, hülye lenne a Microsoft. Igen. Nem elkérni a PlayStation tulajdonosoktól. Tehát, hogy emberek, ezek itt üzletemberek, biznisz, pénzt akarnak csinálni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen vanity project, hanem ezek itt pénzt akarnak keresni. És nyilván, tehát, hogy hát ott van mondjuk 8 millió ember PlayStation-ön, aki minden évben megveszi a játékot, hát ki lesz az a hülye, aki azt mondja, hogy hát mi ezt a 8 milliószor 70 dollárt, ezt nem kérjük. Csá. És érted, hogy... Hát még plusz a DLC, plusz hát, a... Igen, de hogy, és érted, hát, hogy... És azt gondolni, hogy de hát majd akkor majd megveszik az Xboxot, és majd előfizetnek. Nem. Nyilván lenne, de hogy a 8 milliónak valójában a negyede sem választaná utána azért az Xboxot, hogy mert hogy azon lehet kodozni. Tehát, hogy én ezt nem tartom elképzelhetőnek. És tényleg, hogy egyszerűen valójában én is azt gondolom, hogy a Microsoftnak nem üzleti érdeke az, hogy azok a játékok ne, tehát hogy ne adjon el, ne adja el azokat a játékoknak embereknek, akik meg szeretnék venni. Tehát, hogy ez ilyen elképesztően egyszerű szerintem. És nyilván biztos, hogy lesznek ennek hatásait, tegyük fel, hogyha tényleg végre nyílbeütik a felvásárlást, és azt mondják, hogy megtörténhet. Egyrészt egyébként szerintem ezt így végrehajtani évek. Mire az Activision Blizzard egyébként betagozódik a Microsoft alá, ugye a Bethesdát is megvették már mikor, és a néhány tényleg címet leszámítva, ami bekerült a Game Pass-ba, nagyon nagy hatása nem volt, mert ugye ezek az a folyamat is még zajlik, tehát hogy ott nyilván ott már fejlesztések voltak, meg minden, ami a Microsoft valószínűleg nem fog beleugatni, hanem amikor majd mit tudom én, lezajlik a játékoknak a fejlesztés, akkor a következő projektnél már akkor nyilván figyelembe fogják venni, hogy a Microsoft mit akar, mint új tulajdonos, meg ilyesmit, tehát hogy azért ezek nagyon bonyolult dolgok, és tényleg, tehát hogy nyilván lesznek hatásai, rövid távon biztos, hogy nem fognak érződni, hosszú távon lesznek majd elemzések, amik elmagyarázzák, hogy mi történt, de hogy alapvetően én sem látom azt, hogy egyébként ez a felvásárlás a végfelhasználóra ilyen őrületesen nagy hatással lenne. Tehát, hogy egyszerűen, de lehet, hogy csak azért nem látom, mert egyébként nem értek hozzá annyira, de hogy, hogy tényleg, tehát, hogy én azt gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy a Microsoft pénzt akar keresni. End of story. Hát meg tudod, a másik azt mondottam, hogy nem. Jó, persze, lehet egy ilyet, hogy ugye ezzel nem értünk hozzá, mert egy bizonyos szegmensét láttuk, de hát az Isten szerelmére játékosok vagyunk, és költünk játékra. Tehát, hogy ráadásul ma már szerintem nyugodtan elmondható, hogyha például valaki a fiatalabb generációt akarja játékot szózni, nem is mobilra fog menni. Tehát ezek a nagy tripla cuccok, amikről mi beszélünk, Call of Duty, persze rengeteg gyerek is játszik ezekkel, de alapvetően... De Call of Duty van mobilra is például. Tehát így van. Tehát hogy ezek mind olyan... Tudod, hogy mi jut erről eszembe? Főleg arról, amit mondtad, hogy konzolt vennének érte, ez az ilyen PlayStation 2-es gondolkodás még, az ilyen 20 évvel ezelőtti, vagy 30. Tudod, amikor az volt, hogy egy adott konzolért játéket tényleg el lehetett adni egy-egy gépet. De ez már szerintem ez el. Nyilván még a PlayStation-nél szerintem ez így volt. A PlayStation volt talán az utolsó. De most már a PlayStation 5-nél sincsen, tehát hogy konkrétan tavalyi PlayStation 5-ös játékkal játszol idén PC-n, csak gondolok a Returnal-re. Meg értetted, hogy Last of Us, Part 1 jön ki heteken belül PC-re, tehát hogy így, hogy nyilván a Sony is rájött arra, hogy nyilván a pénzt lehet csinálni abból is, hogyha kiadjuk PC-re. És tényleg mostanra ez a gyakorlatilag a konzol exkluzív cím, mint olyan, így majdnem, hogy nem létezik. Tehát, hogy mit tudom én, Gran Turismo nincsen még PC-re. De hogy érted, a Horizon is mikor? Tehát, hogy szerintem nem tudom. Hetekre lehetünk attól, hogy bejelentsék, hogy jön a PC-sport a második részből. A Gran Turismo ráadásul része volt ugye a híres-hírhet GeForce Now szivárgásnak, és amikor legutóbb ugye erről szó volt, akkor pont Yamauchi-ék annyit, pont azt hiszem talán pont ő mondta, hogy nincsen a PC-s verziónak, nem erősítette meg nyilván, hogy létezne, de most csak mondok valamit, ugye most lesz ez a ezt lehet majd a chatben megmondják, hogy jó hülyeséget mondok, de ugye egy ilyen olimpiához igazított gaming rendezvénysorozat, ahol két játékot fogadtak el, az egyik a chess.com, tehát hogy így értsük, hogy mit, a másik a Gran Turismo. Na most, hogyha van olyan cucc, aminél tényleg el lehet azt érni, hogy esportban komolyan vegyék, és tényező legyen, és valóban egy olyan dolog legyen, ami túlmegy azokon az esport köröken, amiket ugye ismerünk, akkor az pont az FIA által elismert Gran Turismo. Érte jöhetne az is ki ezáltal. Tehát ott is már olyan üzleti, meg olyan célkitűzések vannak, nem is annyira már üzleti, ott már inkább tényleg az már nem is annyira a videójáték kategória, hanem tényleg ez a virtuális hobbi sport, stb. Olyan irányokba megyünk, hogy egyszerűen az a fajta logika, ami amögött, a gondolat mögött van, hogy hú, most ez az Xboxos játék, az a PlayStation-os játék, ezt meg azt teszi tönkre, vagy ezt meg azt látja meg, az már nem létező. Nem, tehát azok kihaltak azok az idők. Ja, de nyilván... God of War Ragnarök is legkésőbb 2024 elején ott lesz PC-n, tehát hogy így... Ja, ott lesz Steam-en, és tényleg vége van. Egyébként azt gondolom egyébként, hogy Sony azért vágott bele ebbe a PC-s portolás dologba, mert úgy rájöttek, hogy ezt tudjuk csinálni, felülszolgáltatásunk meg nincs. Meg hogy ami van, az meg kanyarban sincs az Xbox Game Passhoz képest. Tehát, hogy, tehát nem is lehet, persze. Mert nyilván azért persze, tehát, hogy, mert hogy egyébként rengeteg pénzbe kerülni nekik az, hogy egy olyan szolgáltatást béreljenek, mint amit a Microsoft csinált saját magának, mert ugye a Microsoft a saját szervereit, parkját használja, meg a saját technológiát használja, a PlayStation, meg az, hogy a Sony, meg nincs ilyen. Tehát, hogy ők mondjuk így azt csinálnak, hogy akkor ők is bérelnek a Microsofttól, de nyilván, tehát, hogy az még csak egy dolog, hogy egyébként elköltesz a világ összes pénzét arra, hogy legyen egy olyan szerver szolgáltatásod, ami ki tud szolgálni több régiót ezen a bolygón, és nyilván ez már valahogy működik, mert hogy ugye van PlayStation Plus az új, ahol vannak játékok, amiket tudsz streamelni, de hogy ez kanyarban nincs az Xboxhoz képest, és akkor, de hogy ez még csak egy szeret, de hogy ezt nyilván megvetted a szerverparkot, de még le is kell fejleszteni egy tényleg jól működő rendszert, ami mondjuk képes kiszolgálni tényleg rengeteg embert, rengeteg játékkal, és ugye a Sony ilyen szempontból ilyen ne, évekkel le van maradva a Microsoftot képest, mert hogy ők rájöttek egy ponton, hogy gyerekek, ez a jövő, és egy kurva sokáig egy átkozott fillért nem fogunk keresni ezzel, de hogy el kell kezdeni ezzel foglalkozni, nem tudom, valaki így rájött, hogy nézte otthon a Netflixet, és így ezek itt csinálnak pénzt, nem? De hát akkor valamit nekünk is csinálni kéne, nem? És akkor nem, de valószínűleg elmondta ott valami, és akkor... Egyébként azzal, hogy mi van, mert ugye nekik volt egy közös Microsoftos R&D projektjük, ami pont felhő kapacitással és felhőszámítással foglalkozott. Ezt 19-ben jelentették be, azt hiszem, kíváncsi lennék, hogy az most ennél a felvásárlásnál az így, jó, nyilván teljesen mi, más dolgok. A Sony-nak és a Microsoftnak. Igen. Ez nekem teljesen elszaladt mellettem, én erről nem tudok semmit, teljesen őszintén. Figyelj, egy nagyon fura bejelentés volt, ha már nem emlékszem, még azt hiszem, még a Forbes-nál írtam róla egy hírt, és igazából annyi volt szegész, hogy jött egy közlemény, hogy az Azure Cloud fejlesztésekhez valamiféle Sony-s dolog, mert ugye nyilván nekik is érdekük a cloud, hova nyúlsz, nyilván van az a 3-4 világcég, ahol mehetsz, Amazon, ugye Alphabet. Amazon, Google, Microsoft. Igen, igen, és akkor a Microsoft, és akkor valahogy azzal kerültek össze, mert nem emlékszem annyira részletekre, de tök érdekes, hogy próbálkoztak ezzel, és egyébként nagyon furcsa, hogy mondod, hogy mennyire le vannak maradva, mert viszont akik ezt először ténylegesen komolyan vették, az pont a Sony volt, ők vették meg ugye a Gaikai-t, még nagyon-nagyon régen, abból lett a PlayStation Now, szintén nagyon régen, ami akkoriban egy nagyon előremutató dolog volt, és full up, hogy nem állt. Tehát, hogy ugye Magyarországon például soha nem is volt, ugye? Tehát, hogy itthon nem volt soha PlayStation Now. Nem, soha nem. Hogy megvették ugye a technológiát, felépítették rá a PlayStation Now szolgáltatást, amit így elkészítettek, és soha egy métert nem felüldött a szolgáltatás onnantól fogva lényegében. Közben meg ugye a Microsoft meg elkezdte, és most már tényleg, tehát hogy ott vannak mobilon, PC-n, konzolon, és ugye behúzták az EA-t, behúzták a Ubisoftot, és egy egészen nagy katalógus van, amivel van ez a PlayStation Plus szolgáltatás, de hogy egész egyszerűen nem lehet egy szinten említeni a kettőt. Amúgy közben bedobtam a csatlakot, ezt a bejelentést, ezt a stratégiai megállapodást. Na mindegy, de hogy nagyon látszik. De hogy kérlek szépen, most csak a linket olvasom, Sony and Microsoft to explore strategic partnership. Tehát, hogy így elindultak, nyilván hogy felfedezzük, és akkor azt lettek, hogy ázott egy jéghegy, forduljunk vissza Titanic, és nem lett belőle semmi. A felfedezés egy készfogásos PR fotóig tartott, és igen, húzunk innen, így, mossunk ezt. Majd jelentsük be, aztán majd leülünk, felfedezünk, gyere Monte Cristo, meg Columbus, nem tudom, tehát hogy így ez ilyen iszonyatosan, legalábbis a link alapján most nem kattintottam le a linket, de hogy ez ilyen... Az a fura, hogy gondolj bele, hogy ezt nyilvánosságra hozták, volt ebből valamiféle gondolat, és annyira érdekes, hogy mennyi 4 évvel vagyunk később, és nem egész 4 évvel, és mennyire más szelek fújnak. Annyira, ebből is látszik, hogy mennyire, hogy a gamingben azért is nagyon nehéz hosszú távon levonni bármilyen következtetést, akár egy ilyen üzletről, akár másról, főleg negatív irányba, mert egyszerűen teljesen máshogy működnek, főleg ezeken a magas szinteken a döntéshozatali folyamatok, mint ahogyan az átlag gémben. Meg egyébként csak például gondolj bele, hogy egyébként, hogy így azt gondoljuk, hogy így beletolnak egyébként ilyen nagyon súlyos dollármilliókat ilyen projektekbe, és azt gondoljuk, hogy ennyi pénzt elköltöttek dolgokra, akkor ezt komolyan lehet venni, és nézd meg a Google-t, meg a Stadia-t, ami 3 évet nem ért meg az egész. Tehát, hogy így elindultak ilyen Google-ra jellemző egyébként ilyen elképesztő sebben lobban, fogalmuk nincsen, hogy mibe vágtak bele, de hogy nekik is ott volt a technológia, ami egyébként működött, mert hogy én egyébként tökéletesen játszottam itthon a Stadiával, teljesen jó minőségben, csak hát ugye azt gondolták, hogy ez elég lesz, meg hogy van elég pénzünk, és nem sikerült megvásárolni azt a tudást, ami lehetővé tette volna, vagy ha megvásárolták egyébként, akkor egyszerűen nem működött az a tudás a Google-ön belül, és összehozta megint egyébként egy ilyen egészen orbitális nagy buktát. Mert hogy ott volt a Google, ugye Jade Raymond saját stúdió akármi, és így emlékszem, amikor olvastam ezeket a cikkeket, hogy így fogalmuk nem volt arról, hogy készül el egy játék. És így csodálkoztak azon, hogy de itt van, csináltunk egy stúdiót, és így hol van a játék, így csapkodták az asztalt 2 év után, hát egy játék az még nincs, mert hogy ezek így a nullát, tehát hogy a semmiből nagyon nehéz felépíteni valamit, ja, hát akkor bezárjuk az egészet, gyerekek, szevasztok. És érted, hogy elképesztő pénzt költöttek arra, hogy, hogy ne legyen teljesen nevetséges a katalógus, ami, ami soha nem volt egyébként jó. Tényleg, tehát, hogy, hogy így beleszálltak egy olyan, olyan bizniszbe, amivel látták, hogy a Microsoft itt elkezdett ezzel, ezzel foglalkozni, náluk úgy tűnik, hogy működik, hát nekünk is van felhőszolgáltatásunk, gyerekek, videójáték, hát videójátékhoz mindenkiért, nem, hát csak játék. és látszik, hogy így, ahogy az összes, nagy, tehát hogy nem az összes, de hogy azért a Google teljesen dugába dőlő projektjeinek a listája azért az eléggé vaskos. És, tudod, és, ja, és látszik, hogy egész egyszerűen folyamatosan így, így belekapnak valami, hogy megreformáljuk a levelezőrendszert, meg közösségi oldalt csinálunk, tehát hogy komolyan a Google Plus is egy ilyen, visszagondolsz, hogy így nem érted, hogy ezt így hogy gondoltátok? És kötelezővé tették, emlékszem. Igen. Onnantól hogy... Gmail fiókod volt, lett egy ilyen. Igen, tehát hogy, és még, tehát, hogy egyszer csak lett egy Google Plus accountod, és még úgysem, hogy így konkrétan ráerőltették az emberekre, úgysem sikerült. A gurunál még használtuk, emlékszem? Persze, hát még azt gondoltuk, hogy nyilván, tehát, hogy használtuk a Facebookot, használtuk a Twittert, használtuk az Instagramot, használtunk mindent, amiről azt gondoltuk, hogy elérjük az embereket, mert nyilván ez volt a munkánk, hogy, hogy próbáljuk elérni az embereket, meg, de hogy tényleg, tehát, hogy annál halottabb dolgot én a közösségi médiában, mint a Google Plus, egyszerűen nem emlékszem rá, és hogy hogy tényleg ott is rengeteg pénz belement, és máig emlékszem, hogy egy jól használható felületet nem sikerült összehozni. Emlékszem, hogy amikor ugye csináltuk ezt a megpróbáltuk ezt a PC Gurus Google Plus, hogy ilyen elképesztő szenvedés volt, hogy ahhoz képest még az IVIV is egy ilyen átlátható, jól működő dolog volt, amit ugye Google lerakott Google Plus nevű asztalra. Emlékszel, hogy a Google Plusnál az is probléma volt, hogy amit posztoltál, az nem ott jelent meg, mert azt hittük, hogy kiteszünk egy poszt, és meg fog jelenni a fal, és nem ott jelent meg, hanem nem is emlékszem, volt valami külön felület ilyen listákba pakolta, és néztünk, hogy jó, de hogy ezt kilátja? Akit fölveszünk a listára? Ki van a listán? Senki! Ki te vehetsz fel, akit ismersz, és így... És emlékszem, hogy nagyon fura volt, idén pakolgattuk a szöveget, és nem értettük. Az egyetlen funkció, ami működtött benne, az is csak néha, az volt, amikor, hogyha egy tesztet rákerestél a Google-n, akkor kiadta a profilunkat, hogy ki írta igen, a tesztet. Igen. Az is csak olyan volt, hogy nem tudom, egyik éppen működött. Az csak véletlenül sikerült, tehát, hogy nem az volt a célja, csak így sikerült, és jó lesz, tehát hogy így tényleg is, és ez a stadia is egyébként ilyen, tehát hogy az egész logika, tehát hogy ugye elindult itthon a stadia, ugye például Magyarországon is, de nem lehetett kontrollert vásárolni hozzá, mert hogy Magyarországon a Microsoft nem értékes, az, hogy a Google nem értékesít hardvert, tehát hogy ugye, hogyha venni akarsz, mit tudom én, Pixel telefont, egy Google Home hangszórót, bármit. Chromebookot. Egy Chromebookot, de hogy még csak egy izét, egy a tévé okosítót, a szürke import, ja, Chromecast, mert hogy itt vagyunk az Európai Unióban egyébként, ami egyébként döbbenet, hogy itt vagyunk az Európai Unióban, és a Google Magyarországon nem forgalmazza a hardverét, tehát hogy így, mert hogy azt hiszem valami az lett mögötte, de ezt most csak így majdnem tippelem, mert hogy... Speculation. Micsoda? Speculation. Nem, hogy user experience, és hogy ugye nem akarnak lefordítani mindent magyarra, és ugye például az asszisztenshez, a Google-nek a hardverei, azok ugye azért nem jöhetnek itthon, azért nincsenek itthon forgalomban, mert nem tudnak magyarul. És így eszükbe nem jut azért, hogy az, hogy bazdmeg felkapcsolod, bocsánat, a bazdmeg, most még egyszer, szóval hogy felkapcsolhassd a lámpát, ahhoz még a legbénább ember is azt mondja, hogy turn on the light, de hogy ez nem kell magyar. De hogy nem, és hogyha venni akarsz egy ilyen eszközt, akkor oké, megveheted a Zalzán, de hogy azt nem a Google-től veszed meg, hanem Zalzától, aki megvette a Google-től mondjuk Németországban. Tehát, ilyen. És ott vannak a telefonjai, könyörgöm, amin Android van, ami a leve van magyarítva, és egyébként itt vannak ezek a tök jó pixel készülékek, és így nincsenek benn a magyar piacon, hanem ha meg akarod venni, akkor amazon.de. És egyszerűen nem értem. Na mindegy, de hogy megint elkanyarodtunk a... Én csak azt akartam mondani, hogy valaki a csetben megírta, köröknek hívták az... Tényleg, körök, baszki! Körök, köszönjük szépen! körök. Mert hogy Krisz írja, hogy azon kevesek közt voltam, akiknek több embert sikerült ott elérni, mint a Facebookon, de üzleti felhasználása tényleg alkalmatlan volt, egyszerűen azért, mert már alapjaiban kevés volt a felhasználó eléréshez. Utána például a Facebook is átvette a körök funkciót, csak listáknak hívja, de ott ugye adott a felhasználói bázis egyébként itt volt. És közben egyébként megérkezett a chatbe Marci is, Csanádi Marci és ő írja, és ne felejtjétek a Google végtelen üzenetküldő szolgáltatásait, G-Talk, Messages, Deoduo, de hogy tényleg, tehát, hogy egy chat programot nem sikerült, tehát hogy így folyamatosan meg akarták ugye reformálni, és tényleg most már a harmadik chat programmal tartunk, de minek? Senki nem akar a Google-on belül csetelni egyébként, tehát hogy... Bocs, egy dologra használják, ezt tudom, ez több helyen. Na? Amikor enterprise rendszerben használod a Google szolgáltatásokat, ott vállalati chatnek eljött. De jó, de el nem tudom képzelni, ott... hogy a Microsoft Teams korában, meg a Slack korában bárki a Google-nek, tehát hogy... De... Minek hívták, amikor megreformálták az e-mailt? Mi volt az a... Mi volt a neve? Marci, ha itt vagy. Mert nekem nem fogja szembe jutni. Tudjátok, amikor ilyen az a mindent threadekbe fűző... Hát az most van, nem? Nem, hát azt is lekapcsolták egy ponton. Akkor szerintem, jaj, várjál arról, én csak a közlemény. De azt hiszem, hogy ilyen, már az is majdnem egy 10 éves sztori. Vagy régi, legalább ilyen 5-6. Régi. Na mindegy, tehát hogy igen, tehát hogy a Google az a cég, ami egy dolgot tudott megcsinálni, a keresés, és abból annyi pénze van, hogy így próbálkoznak minden mással, és így nem nagyon sikerül nekik egyébként, tehát hogy egy csomó minden. Tehát, hogy oké, összehoztak még egy vezető mobil operációs rendszert, meg egyébként tudnak egészen jól működő hardvereket gyártani, de hogy ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a legritkább esetben sikerül tényleg úgy összerakniuk a Gmail óta kb., hogy azok tényleg hatalmas nagy popularitást érjenek el, és jól működjenek. Céges környezetben tök jók, ezt tudom, mert több helyen használtam, de ott. És ezt amúgy nagyon, ezt elismerem, hogy bárhol láttam már többféle rendszert is használtam, abban mindig a Google volt a kedvencem, mikor vállalati rendszerben volt. De hozzá kell tegyem, hogy ez tudod, az a dolog, aminél fel kell ismert, hogy te miben vagy jó. Most nyilván ezt nem én fogom megmondani az alfabetnek, hogy miben jó, persze, miért még valaki ezt hinné, de hogy nekem mindig az volt a benyomásom ennél sok szempontból, főleg ezeknél a mindenféle projekteknél, hogy mintha ezt néha valahol úgy elengednék, vagy nem volna meg, hogy igennek miben tudnak igazán rohadt jó. És ebben egyébként tényleg rohadt jók. Furcsa nagyon, viszont nem csak ők próbálkoztak ilyenek, tehát volt azért néhány érdekes, például a GeForce Now viszont még most is működik egyébként, és ez elég népszerű. Hát is, tehát hogy a GeForce Now, hát nagyobb piacirés esélyezése volt, mint a Stadiának, tehát hogy így... Igen. De ez is egy ilyen érdekes dolog, nem? Hogy így... És például az a barátom, akiről mondtam, hogy játszott én több ezer órát ezekkel a különböző túlértékekkel, egy csomó mindennel azon játszott. Tökre meglepődtem. Hogy hát ő előfizette, kibérelt egy GeForce kártyát, ugye abban van ilyen funkció, és akkor azon használta, és én mindig így rájöttem, hogy basszus, a PC gamingnek van egy szegmens, amit én már nem értek, mert ez éppen már nem folytat bele. Tehát én még ott vagyok, hogy elmegyek a boltba, megveszem a videókártyát, annyiért, mint nem tudom, egy családi házára belerakom, és mindenki örül neki, és meg 10%. Mindenki örül neki. De persze, bottleneck elé a CPU, és aztán mehetnek processzom, tehát hogy én ebben voltam, és kiderült, hogy már basszus, nem is csak ez van. Egyébként az is számomra nagyon bizarr, hogyha már visszagondolok arra, hogy a játékok fejlődnek, vagy nem fejlődnek, hogy emellett a technológiai fejlődés az már eljutott arra pontra, meg az ilyen különböző új szolgáltatások, ahol én már nem tudom ezekkel felvenni a versenyt. Nekem már például tudom, hogy te nagyon szereted a TikTokot, meg azt, meg a kedves feleségét. Azt, hogy szeretem, az túlzás, de hogy így beintegrálódtam a TikTokba, és... Nekem az már olyan alien. Tehát, hogy... Az igazság, hogy de nem, ez úgy működik, hogy nyilván te tudod rólam, hogy én ilyen tartalomgyártó típus vagyok, és én a TikTokra nem tartalmat fogyasztani megyek fel, hanem tartalmat gyártani, és néha ott ragadok előtte, de hogy nem tartozom azok közé, akik ilyen doomscrollingoznak este órákat a TikTokon, tehát hogy valamikor ott tudok ragadni, mit tudom én, de hogy tényleg én a TikTokra is főleg azért járok fel, hogy tartalmat készítsek, nem azért, hogy tartalmat fogyasszak, de hogy így vagyok alapvetően a Twitterrel is, tehát hogy én a Twittert is főleg azért használom, hogy a saját tartalmamat kitegyem a Twitterre, és nem feltétlenül törtök elképesztően sok időt azzal, hogy akár a követőimnek által készített tartalmat fogyasszam. Tehát, hogy nyilván mondjuk sokkal több időt töltök ott, mint a TikTokon, de hogy igazából én a TikTokra nagyon sokáig egyszerűen így elkerültem, mert hogy egyszerűen nem érdekelt az a tartalom, amit onnan megosztottak velem. Tehát, hogy kaptam a TikTok videókat, linkeket, nézd meg, jaj, nagyon vicces, hitje, hutya, hatyatya, de hogy nem is akartam a TikTokot használni, hanem tavaly össze, amikor kimentünk Berlinbe, a Zifára, erre a Kütyű Expóra, akkor az Instára akartam videókat csinálni, reeleket, mert hogy nekem az Instagramon van egy alapkövető bázisom, ilyen 2000 ember, akiknek már, tehát hogy ahol így, aminek már van értelme, hogy oda tartalmat gyártasz, mert hogy vannak követőid, meg ott vannak az ismerőseid, barátaid, és oda akartam videót csinálni, és hát az Instagramon a reel az konkrétan nem működött, tehát hogy nem lehetett zenét rakni alá, meg megszerkesztettem a videót, befiltereztem mindent, publikáltam és fejjel lefelé rakta ki, egymás után háromszor, és amikor háromszor 30 percet basztam el arra, hogy megcsináljak egy videót, akkor fejlegesítettem magam, és ott volt velem egyébként éppen a Tech 2 Laci, ő is része volt ennek a sajtóknak, és akkor mutatta a TikTokot, és akkor hát baszki, akkor megcsinálom TikTokon, és TikTokon működött elsőre. És akkor ilyen nagyon furcsa volt egyébként, hogy kint voltam Berlinben, és akkor ott elkezdtem TikTok videókat csinálni, és az első, nem tudom, pár videómból lett olyan, nyilván Obika volt az egyiken, amit így megnéztek 20 000-en. Úgyhogy volt 15 darab követőm, és mondom, mi az Isten, ez így tényleg így működik, hogy a TikTokban az a csodálatos egyébként, hogyha ott olyan tartalmat csinálsz, ami virális lesz, akkor nem kell követő bázis ahhoz, hogy elérje rengeteg embert, ellenben mondjuk a Facebookkal, a Twitterrel, meg az Instagrammal. És egyébként egészen döbbenetes, hogy fél éve, hogy elkezdtem TikTokozni, és hogy néha ilyen, hogyha sikerül így eltalálnom valahogy az embereknek, hogy mire kíváncsiak, akkor egyetlen egy videó ilyen döbbenetes elérés produkál, ami nyilván tartalomgyártóként ilyen jó dolog, hogy olyan dolgot csináltam, ami sikeres rögtön. Ami sikeres, ami érdekli az embereket, meg nem tudom, tehát hogy így kiváltja belőlük, hogy mit tudom, 50 000 ember lájkot nyomjon egy videómra, tehát hogy azért azt, amikor én megtapasztaltam... És csak az a platform tud amúgy. Igen, ilyet csak az a platform tud. Te legyártatod a világ legjobb videóját a YouTube-on, de hogyha valamiért maga az algoritmus, hogy bocs, de most nem fogom kitolni előre, akkor senki nem látja. Igen. Tehát, hogy ezt annyi idő alatt, amennyi lájkot összegyűjtöttem a TikTokon, meg amekkora nézettséget, más platformon nem lehet. Egyszerűen képtelenség megcsinálni. Na mindegy, tehát hogy ennyit, nem akarok most belemenni a közösségi média meg a Twitter izébe, csak hogy így ezt most, hogy most, hogy így szóba került, ezt így kikívánkozott belőle. Engedjük is el. Hol volt? Hol tartottunk? Ó, már nem tudom, mert kezd egy kicsikét. De egyébként lassan két óránál járunk, tehát hogy úgy terveztük egyébként Csocsóval, hogy egy ilyen két órás etapot tartunk, ugye most így két témát alapvetően azért így kiveséztünk, az egyiket sokkal jobban, a másikat így helyek közel, úgyhogy szerintem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogyha esetleg a nézők között van valakinek kérdése, amit feltétlenül szeretne feltenni nekünk, akkor véssétek be a chatbe, ne feledjétek, hogy van nyereményjátékunk, amiben mindenkit várunk hatalmas nagy szeretettel, semmi más nem kell tenni, csak beírni a chatbe a játék parancsot, és beregisztráltok a játékba, és a stream végén ki fogok sorsolni egy nyertest, akinek elküldöm majd az ajándékcsomagot, ami egyébként egy baseball sapkából, egy termoszból, két kicsi legóból, egy God of War kulcstartóból és egy Horizon, nem jut eszembe a VR-os játéknak a neve most így hirtelen, de ugye abból egy ilyen kis tarisznyából, tehát ugye ilyen Horizon-os tarisznyából áll, tehát ugye ezt lehet megnyerni. És tényleg, tehát hogyha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan pötyögje be a chatbe, igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni, és az van egyébként még, hogy ezt a beszélgetést így heti rendszerességgel próbáljuk majd megtartani a Csocsóval. Tehát hogy ez a tervünk, hogy mostantól heti egy alkalommal vagy próbálunk majd szerdán, de amikor mind a ketten ráérünk értelemszerűen, akkor lesz ilyen beszélgető stream, amiben többek között videójátékokkal fogunk foglalkozni, úgyhogy ha esetleg újak vagytok a csatornán, és tetszett ez a beszélgetés, amit az elmúlt 2 órában zajlott, akkor nyomjátok be a követés gombot, illetve csatlakozzatok a Discord szerverhez, mert hogy ott fogom kommunikálni, hogy mikor lesz a legközelebbi stream, de hogy készüljetek úgy, hogy a jövő héten visszatérünk ugyanígy csacsóval valamelyik este 8 óra magasságában, és a maihoz hasonló témákról fogunk beszélgetni, és ha jól látom, egyébként közben érkezett egy kérdés. Hogy mi lett a cél és sorsa? Igen. Igen, hogyha te erre tudod a választ, akkor tedd meg, hogy válaszolsz. Én hasonlóan vagyok tájékozott a CLC sorsáról, mint Drag. Úgyhogy kíváncsian válaszolom, hogy te mit tudsz a Command & Conquer sorsáról. Szerintem Drag nem arra gondol, szerintem a videó csatornára gondol, van egy tippem, ahol Chris-szel... Ja, Chris és Csocsó! Ó, arról sem tudok semmit, azt válaszolj. Figyelj, nagyon egyszerű, óriási energiába került, meglepően sok energiát emésztett fel. Ez gyakorlatilag ugye az ezzel játszónak a feltámasztása volt, ugye? Így van, az volt az elgondolás, hogy feltámasztjuk az ezzel játszónkat, de megmondom őszintén, hogy 3 epizód után így egyikünk se érezte azt, hogy egyrészt olyan jó lenne. Most ez tök őszintén, hogy mi azt éreztük, leültünk, hogy mi jól elhülyeskedünk egymással bármikor, nagyon szívesen, nekem nagyon jó barátom, Krisz, nagyon jól szeretem, de hogy így nem, hogy ebből a formátumból mi az alatt a sok év alatt kihoztuk, amit ki lehetett hozni, és úgy alapvetően már nem volt meg az a bugi. És így egy év után így elhalt, plusz ugye azt tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy olyan fizikális elkötelezettség is volt, ez nem működik online, ez a cusz, tehát ez le kell... Igen, le kellett ülnötök gép elé játszani, felvenni, megvágni, megszerkeszteni. Ha valami nem működik, akkor nem működik, akkor újra kezdeni, akkor... Tehát, hogy hát az abban az időben is stresszes volt, amikor csináltátok, igen. Csak nyilván akkor az ugye a munka része volt, hát és, nem szabad időben foglalkoztatok vele. Meg ugye be volt állítva minden technika állandóan. Tehát az úgy volt, hogy ott volt a gép, aminek az volt a feladat, hogy felvételeket készítsünk, meg volt hozzá a technika, meg voltak az eszközök, a játékok. Meg ugye egyébként tegyük hozzá, nagyon sokszor ott tényleg az ment, hogy ilyen hangulat alapján is készültek ezek. Ez most már nem ugyanolyan volt, és így inkább így elengedtük. De legalább beláttátok, hogy mármint, hogy szerintem ez jó dolog, hogy nem erőltettétek, hanem rájöttetek, hogy volt ez a dolog, ez tök jól működött a maga idejében, és most meg már nem. Nyilván... Pontos, de a régiek ott vannak, tehát a Kudus csatornára számít, mi... megnéztük bármikor is. Soha nem felejtem el azokat a GTS streameket, baszka. Azon gondolom, nekem a karácsonyos volt a kedvencem, az első, meg a Surgeon Simulatoros. De a karácsonyos különösen, mert ott tényleg nem tudtam, hogy fog. Tehát amit ott mondta a Krisz, hogy és hoztam neked játékokat, csocsó, 3 ilyen borzalmat, az teljesen random volt. Tényleg nem, annyit mondott, hogy válogassok valami gagyi játékokat a Steamen, hogy hát ha, és akkor nem is emlékszem, azt hiszem, hogy a Wilson talán kért belőlük valami kódokat, de ilyen nagyon gagyi horror borzalmakat kerestük, horrort nem úgy értem, hogy ijesztő, hanem ilyen. Pazzó, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, köszönöm szépen. Szóval ilyen fura dolgokat, és akkor az volt, hogy egymásnak adtuk ajándékba őket, ezeket a borzasztó játékokat, és azokkal kellett, melyik emlékszem, a Goat Petting Simulator, ami az a lényeg, hogy oda kell menni, és meg kell simogatni egy kecskét, és ez ilyen kéz vagy, egy ilyen borzaszt poligonális kéz, ami asset flip pacakból, ott áll egy szerencsétlen kecske, amit csak egy ilyen animáció nélkül, ilyen merev torz poligonális izé, és azt mondja, és oda mész, és így meg lehet magad, és ez a játék, tehát ilyeneket kell gondolni. De azok nagyon jó emlékek voltak. Persze, tehát egyébként, tehát, hogy én emlékszem, ha jól emlékszem, hogy ugye én az elején itt teljesen kimaradtam ebből, és nem is voltam egyébként, azt hiszem, így különösebben oda ezért az ezzel játszunk. Tehát én emlékszem, hogy ott voltatok benne a szerkesztőségben, játszottatok, és annyira jól szórakoztatok, hogy egy ponton így muszáj volt. Muszáj volt ugye becsatlakoznom, és azt hiszem az volt a GTA. Az 5-tel játszottatok, és emlékszem, hogy egyszer muszáj voltam oda menni, és így becsatlakozni, mert a 2 bolond Annyira jól szórakoztatok, hogy így szórakoztatok volt nézni, és így azt akartam, hogy én is a részese leszek, és akkor volt az ugye, hogy beálltam, és elkezdtem énekelni, meg ugye átvettem az énekest, hogy így, és ez így annyira adta magát, és ez egy nem egy tervezett dolog volt, csak így épp úgy alakult, hogy ti ott ültetek velem szemben az asztalnál, ment a bohóckodás, és egyszerűen muszáj volt becsatlakoznom, mert nem bírtam már én sem, hogy ott ülni veletek szemben, és nem tudom így komoly munkát végezni. Egyébként ez egy csodálatos dolog volt. Az amit mondasz, hogy ugye ilyen, hogy ez csak így működött. Ez csak úgy működött, hogy teljesen random hangulatból, és volt olyan epizód, nem is egy, ami azért nem jelent meg, mert azt éreztek, hogy nem jó. Igen, mert ugye rákész, igen, tehát emlékszem, igen, volt, hogy rá lett készülve, és így ilyen erőltetett lett az egész, ha jobban belegondolunk. Tehát, hogy nem volt különösebben vicces sem, és tényleg emlékszem, hogy voltak ugye olyan adások, amik végül mindennyiunk legnagyobb, nem is tudom, nem örömére, de hogy valószínűleg jobban jártunk azzal, hogy nem kerültek ki az internetre. Az ugyanúgy, te ugye tartalomgyártás, mondta, ez ugyanúgy egyfajta tartalom volt, amit a szerkesztőség előállított, ráadásul egy olyan korban, amikor a gurútól mindenki teszteket várt, semmiféle állandó furcsaságot. Nem is tudom, azt hiszem egyébként ez a live streamelésnek volt egy ilyen koraszülöttje, anélkül, hogy élőben hogy csináltuk volna. Mert ugye felvettük a videót, és egyébként tehát vágatlanul került ki igazából az internetet, hogy elkezdtünk vele, mármint, hogy főleg ti, de hogy volt egy időszak, amikor ugye én is így részese voltam aktívabban, és ugye elkezdtük, vagy elkezdtétek, ment, mit tudom én, másfél óra, két óra hosszán keresztül le lett állítva, és utána föl lett töltve nyersbe az internetre, mert ugye egész egyszerűen akkor még a YouTube-on nem is volt egyébként streamelési lehetőség. Tehát, hogy ha akartuk volna, se csinálhattuk volna meg azt, hogy meghirdetjük, hogy délután 5-től gyertek a csatornára, mert indul a bohóckodás, hanem azt mondtuk, meg felvettétek, és utána azt mondtuk, hogy pénteken 5-kor jön az új rész. És semmi nem volt, tehát nem volt premier. És egyébként elképesztő, hogy akkori időhöz képest én egészen durva nézettségeket hoztak azok a videók. 10-20-30. Tényleg, tehát hogy az influencerek előtti korszakról beszélünk, a 2010-es évek elejéről. Emlékszem, nagyon bizarr volt, egyszer Krisztel mentünk hazafel, és oda jött hozzánk egy srác, hogy felismert minket, és hogy mi vagyunk-e azok. És akkor egyébként az volt a durva, hogy azt hiszem, hogy még nem is arccal szerepeltünk, hanem csak a hangunkkal. De ugye igen, mert egy időben ugye, tehát egyáltalán, mert hogy Krisz évek, hogy Krisz nagyon sokáig ellenezte a face kamerát, mert így ugye emlékszem, hogy mondtam neki, hogy sokkal viccesebb lenne, hogyha látszódna is a fejetek, nem csak a hangotok, és tudom, hogy ő kategorikusan elutasította, hogy róla a kép készüljön, de utána később lett, de a legelején biztos, hogy nem volt. Nem, nagyon sokáig nem volt, és aztán kb. Akkor lett. Egyébként nem is az volt, hogy elutasította, hanem nem volt olyan kamera, hogy emlékszem, mert jól tudtuk vele csinálni. Kísérletezett vele, ott volt benne a szerkesztőségben azt hiszem két kamera, és egyik sem volt erre igazán jó. És aztán lett egy kameránk, egy jobb. Azt hiszem, annak a Logitech kamerának az elődje, amit én most például használok ehhez a streamhez. 922? Igen. Ez 930, de valami olyasmi volt. Ja. És emlékszem, hogy nagyon végre tudtunk csinálni, hogy rendes felbontás, rendes hang, már akkor mikrofon is jobb volt. És ja, emlékszem azokra a kínlódásokra, amikor elromlott a hang, mert ugye külön volt rögzítve a hang, és külön volt rögzítve a kép. És egyébként eleinte az első pár videóban nem is tudtuk volna bemutatni, hogy játszunk, most ez ijesztő lesz, de így ültünk. Tehát így benne a képben, mert ugye itt volt előttünk egy kicsi mikrofon, ami külön. Ja, tényleg egy asztali mikrofon volt. Mert hogy próbálkoztunk a chiptetőssel, de hogy az folyamatosan kontakthibás katasztrófa volt. Mondjuk lehet, hogy nem az 1500 forintossal kellett volna próbálkozni, de hogy mikrofont meg nem vett senkit, de hogy ja. Akkor úgy volt, tehát így játszottunk eleinte. És utána tudtunk, amikor már technikusan lett, ez egy kicsit ilyen észmentúrás. Az. Vagy Derek Zoolander, tudod, hogy benne van a gépben. Tehát ez a kategória volt. De nagyon jó élmények voltak, mert hát tényleg baromi vicc. Szerintem mai napig viccesek a videó, bár múltkor visszahallgattam az egyiket, és így fogtam fel, hogy te jó. Jó, hát na, 10 évvel ezelőtt volt, tehát hogy így... De rossz ezt hallani. De rossz. Akkor lett volna ilyen begitán sapkám, öcsém, élettem volna a legkirályabb ember az interneten. Most megnézem, hogy mikor jön a legelső, mert az Dead Space 2 demo Dead Space 3? Nem, azt hiszem 2 van, nagyon-nagyon régi. De az külön listában van szedve, nem? Vagy az már nincs fenn ott azon a YouTube csatornán? De, fenn van, csak így egyszerű megtalálni. Nos, srácok, a legelső ilyen, az 13. január 17-ei. Wow. Tehát elmúlt 10 éves. Az ezzel játszó. Az kemény. Na hát, a végére becsúszott egy kis nosztalgia is. Itt most tényleg most már elértük a mindjárt a 2 órás nettó időt. Menjünk, mert úgyis egzisztem fel sorolomban ez a 10 évben. Szóval még körülbelül van 2 percetek, hogy feltegyetek kérdést itt a chatbe, hogyha van esetleg valamit, mindenképpen szeretek megtudni, és lassan egyébként leállítom a nyereményjátékot, úgyhogy még ebbe a 2 percbe belefér az, hogyha valaki nem tette meg, akkor beregisztráljon a nyereményjátékra, amihez tényleg nem kell semmi más tenni, csak beírni a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és bekerültök abba a kalapba, amiből ki fogom sorsolni azt a szerencsést, aki megnyeri a mai ajándékcsomagot. Privátban fel fogom venni a kapcsolatot a nyertessel, és megbeszéljük, hogy hogyan juttatom el hozzá a nyereményt. Szóval játszatok, és Drek kérdezi közben a chatben, idén vártok valamilyen játékot, vagy egyáltalán nem? Még ezt a kérdést válaszoljuk meg, aztán leállítom a nyereményjátékot. Pét? Kezdte! Jó, én várom a Resident Evil-eket, ami eléggé itt van már. Ennyit lehet szerintem mondani, nyakunkon van. Kacsint. De egyébként nagyon várom nyilván az új Stalkert. Nagyon, nem tudom, hogy ez idén kijön, de reménykedem benne, hogy sikerül a srácoknak befejezni mindent bele. És természetesen várom az új Starfieldet, azt kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Meg a Forzát, hogyha idén már elvileg lesz talán új Forza Motorsport, az nekem nagy kedvencem, az a széria, tipik klasszik autóverseny, semmi különöset nem kell ebben. Ez nem a Horizon, a arcade-osabb, hanem a klasszikus a Grand Turismo az Xboxon, tessék. Én azt nagyon várom, igazából hirtelen ezek jutnak most eszembe, biztos van még pár, ami eszembe jutott később, de most ezek, amik mindig ott vannak a fejemben. Ja, hát én nem fogok nagy meglepetést okozni senkinek, én az új Pókembert várom, de őszinte leszek veletek, én nem hiszem el, hogy ez a játék idén meg fog jelenni. Tehát, hogy itt vagyunk, március van, azt mondják, hogy ősszel megjelenik a játék, és még nem láttunk mozgóképet a játékból, mármint hogy gameplayt, hanem láttunk egyetlen egy darab teaser videót, és én őszintén nem hiszem el, hogy ez a játék idén meg fog jelenni, de ne legyen igazam. Tehát, hogy jelen pillanatban a Pókember folytatása az, ami leginkább így itt van a homlok lebenyem elején, hogy szeretnék játszani vele, mert nagyon bízom benne, hogy a fejlesztőknek sikerül megugrani azt a lécet, azt az egyik magasra helyezett lécet, amit a 2018-as játékkal összehoztak. Nyilván tudom, hogy ez egy ilyen rendkívül unalmas válasz, de amint lesz új játék, ami így felkelti az érdeklődésemet, azt feltétlenül meg fogom osztani veletek. És akkor most jött el az a pillanat, hogy leállítom a nyereményjátékot, és összesen 25-en jelentkeztetek a játékra, és nem fogom használni a Streamlabs-nek a sorsoló algoritmusát, mert hogy amikor legutóbb használtam, akkor bugos volt, és mindig azt az embert sorsolta ki, aki legutoljára csatlakozott a játékhoz, úgyhogy 25 ember van, és megnyitottam itt a gépemen a random.org véletlen szám generátort, és 1 és 25 között ki fogok sorsolni egy számot, ami a 10-es, és a lista szerint a 10. ember, aki csatlakozott a játékhoz, ez az Csiki, úgyhogy Csiki, gratulálok a nyereményedhez, privátban felveszem veled a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy hogyan juttatom el hozzád a nyereményt, úgyhogy ezzel véget ért a nyereményjáték, meg igazából véget ért a mai stream is, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, és tényleg azt tudom javasolni, hogyha még nem tettétek, akkor kövessétek be a csatornát, illetve csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ami bekerült a chatbe, tehát hogy ott a link, lehet csatlakozni, és jövő héten visszatérünk Csocsóval, a Discordon fogom megírni, hogy pontosan mikor, ezt mi ketten meg fogjuk beszélni privátban, hogy melyik este jó mind a kettőnknek, és jövő héten egy hasonló időpontban, egy hasonló időtartalmú beszélgetésre lehet számítani, és tényleg nem akarom már húzni az időt, mert 10 óra elmúlt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy életben tartottátok a csetet, hogy voltak kérdések, voltak reakciók. Én nagyon jól szórakoztam, szerintem Csocsó is nagyon jól szórakozott, és tényleg találkozzunk legközelebb is. Mielőtt végleg elköszönnénk, még elindítok egy raidet, hogy tovább lögdössünk titeket a Twitchnek a világában, hát ha még nem untátok meg, hogy streameket nézzetek, és tényleg további szép estét kívánunk mindenkinek, találkozzunk legközelebb is, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok, köszönjük! Indítom a raidet!